NPO Radio 1. Twee uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de opmars van een nieuwe variant van het Mpox-virus in Afrika aangemerkt als een internationale noodsituatie. Het virus is beter bekend als het apenpokkenvirus. Het uitroepen van de noodsituatie volgt na een forse uitbraak in de Democratische Republiek Congo en enkele omliggende landen. Deze nieuwe variant is besmettelijker en gevaarlijker dan vorige varianten. Volgens de WHO raakten dit jaar al meer dan 14.000 mensen besmet. Ook vielen er meer dan 500 doden. Dat is aanzienlijk meer dan een jaar eerder. Het Openbaar Ministerie laat sectie verrichten op het lichaam van Ron van Uffelen, de bedreigde loodgieter uit Vlaardingen die maandag overleed. Hij lag in het ziekenhuis met hartproblemen, maar gezien de vele bedreigingen en aanslagen tegen de loodgieter wil het OM uitsluiten dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen. Vanochtend werden er bij zijn huis opnieuw explosieven gevonden. Er zijn twee verdachten aangehouden en de beveiliging van het huis is nog verder opgeschroefd. De politie heeft een automobilist aangehouden die zou zijn doorgereden nadat hij zondag op een zebrapad in Maassluis een meisje had aangereden. Het 13-jarige slachtoffer raakte zwaar gewond. De verdachte werd dinsdagavond aangehouden in Schravenzande. Het is een man van 53 uit Maassluis. Het extremistische Duitse tijdschrift Compact mag voorlopig toch blijven verschijnen. De Duitse regering verbood het blad vorige maand omdat het zou aanzetten tot haat tegen Joden, immigranten en de parlementaire democratie. Maar een rechter heeft in een tussenvonnis het publicatieverbod opgeschort totdat de zaak grondig is uitgezocht en dat kan nog maanden duren. Het weer, vannacht is het droog, het koelt af naar een graad of 15. Lokaal kan er mist of nevel zijn. Komende dag wordt een droge zomerdag met geregeld zon bij 23 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Als reiziger valt het me op dat als het in Nederland gaat over het Caribisch gebied, dat mensen dan gelijk denken aan Curaçao of Aruba. In de UK denken ze vaak aan mensen uit Jamaica, Barbados of Trinidad. En in Frankrijk denken ze aan Guadeloupe of Martinique. Grappig hoe elk land eigenlijk gelijk neemt aan hun eigen oud-kolonies. Giuliano P. De nacht van Caribisch Netwerk. Goedenacht hier in het Europese deel van ons koninkrijk en goedenavond in het Caribische deel van ons koninkrijk. Vanuit Hilversum is dit de wekelijkse nacht van Caribisch Netwerk van dinsdag 15 augustus. En in het Caribisch deel van ons koninkrijk is het nog steeds de avond van... Nee, ik zeg dinsdag, het is woensdag, 14 augustus. De gast bij mij in de studio is oud-Parijzenaar en inmiddels alweer een hele tijd bewoner van Amsterdam Zuidoost, Stefan Lengui. Nee, ik heb het toch verkeerd uitgesproken. Hey, welkom. Dank je wel. Wat fijn dat we jou mogen ontvangen op deze vroege ochtend. Hoe gaat het met je? Ja, uitstekend. Ja? Ja, prima. Beetje wakker? Ja, zeker, zeker. Zeker wakker. Ja, in onze wekelijkse nachtuitzending spreken we vooral mensen van de Nederlandse Caribische eilanden. Maar deze zomerweek gaan we eiland hoppen naar andere Caribische eilanden. En vanavond ben jij onze gast en vertel jij ons meer over jouw eiland Martinique. Ja, dat klopt, hè. Ja, want wat is jouw band met Martinique? Zoals je het zegt, ik kom uit Parijs eigenlijk. Ik ben in Parijs opgegroeid, maar mijn vader is geboren en getogen in Martinique. En op 20 jaar leeftijd is hij gewoon naar Frankrijk, vasteland, gewoon verhuisd eigenlijk. En dat is mijn verbinding met Martinique eigenlijk. Ik heb dubbel bloed, hè. Ik heb een blond oren moeder en een Antilliaans, Frans-Antilliaans vader. Ja, en ga je daar vaak nog naartoe? Ja, vaak. Ik ben afgelopen zomer daar geweest. En als het goed is ga ik voor kerst en altijd nieuw naar Martinique en Guadeloupe. Ja, maar die prijzen zijn niet zo heel hoog hè, vanuit Frankrijk, of wel? Jawel, jawel. Ja? Ja, hoogseizoen, als je in de zomer of in... Met de kerstperiode, ik denk net zoals voor Suriname, daar zijn die tickets de duurste. Ja, 1200 euro naar Suriname, ja. Maar ook zo duur naar Martinique? Ja, Martinique is voor kerst ben ik 1200, 1300 euro kwijt om daar naartoe te gaan. Zo, dat is best pittig. Ja, is prijzig, ja. Jeetje. En hoe ben jij zelf in Nederland terechtgekomen? Want je woont nu in Amsterdam. Ja. Ik ben... toen ik afgestudeerd was met de universiteit... tijdens mijn studie werk ik voor een sportbedrijf, een keten. Die ging een vestiging in Amsterdam openen. En ja, ik had zin om een buitenlandse ervaring... voordat ik begin echt carrière te maken in Frankrijk. Ik dacht, dat is het moment om naar het buitenland... en 2-3 jaar gewoon een ervaring buitenland opbouwen. Ik was toen die tijd al... heel geïnteresseerd en gecharmeerd door de Nederlandse cultuur. Heel veel Nederlanders op vakantie leer kennen. En weekendjes Amsterdam gewoon, en Nederland gewoon gepakt. En toen ik dat hoorde, ja, ik wil gewoon wel de uitdaging gaan. Ze hadden mensen met ervaring nodig. En ik had die cultuurbedrijf al mee. En zo heb ik Decathlon op de Arena Boulevard in 2000 mee geopend. Ah, dus je woont echt al een hele tijd hier? Ja, sinds 2000, ja. Sinds 2000? Niet aan mijn accent te horen. Nou, maar ja, het heeft ook, ik denk dat de luisteraar het erover eens zal zijn dat het ook iets charmants heeft. Ja, ze me goed kunnen verstaan. Ja, pas. Nee, maar die accent is er een... Hij gaat ook niet meer ver, denk ik. Nee. Nou, ik zei het natuurlijk in mijn introtekst. Heel veel mensen die kennen Martinique helemaal niet hier. Als het over het Caribisch gebied gaat, gaat het natuurlijk al heel vaak hier over Curaçao, Suriname. Hè. Ja, dat klopt. Ja. Ja. Daar heb ik dat ervaren. Toen ik hier in Nederland kwam, zei ja, waar kom je vandaan? En Frankrijk. Ik zei ja, maar je bent niet echt helemaal gewoon Frans. Ja. Ik zei, ja, nee, dat klopt. Mijn vader komt uit Martinique. Ik zei, ja, waar is dat, Martinique? Mozambique? Ja, precies. Afrika. Of, nee, het ligt in het Caribisch gebied. Dus elke keer moet je uitleggen. Dan heb je gewoon Jamaica. Je begint met Florida, Jamaica. Dan heb je heel veel kleine landjes. Sint Maarten. Heel veel weten een beetje rond Sint Maarten te positioneren. Ga je een beetje ten zuiden en dan heb je Martinique en Guadeloupe. Dus, maar dat klopt. Martinique en Guadeloupe zijn voor Nederlanders niet zo bekend. Maar dat snap ik ook. Als je in Frankrijk zegt hoe Curaçao, het spreekt ook niet zoveel mensen nee, aan, denk ik. Nee, grappig toch? Ja. Dus, ja. En wat is het verschil tussen Martinique en Guadeloupe? Ben je beide geweest? Ja, de ding is, mijn vader komt uit Martinique. Mm-hmm. Frankrijk gewoond en nadat hij gepensioneerd werd, dan is hij terug gaan wonen maar in Guadeloupe, niet in Martinique. Mm-hmm. Dus hij woont zelf nu in Guadeloupe. Dus als ik op bezoek ga, ga ik of eerst naar Guadeloupe naar mijn vader, dan kan ik tussen flirten en dan ga ik naar Martinique of andersom. Dus ik ken gewoon beide eilanden niet super goed, maar ik ben gewoon vaak genoeg geweest. En dat zijn twee eilanden die heel aan elkaar vergelijkbaar zijn. Hè. Dat zijn twee eilanden met een vulkano, een actief vulkano. Dus je hebt een gedeelte van de eiland die best wel wild is, met een berg erop. En een andere gedeelte die gewoon waar de witte stranden zijn. En beide eilanden hebben dat. Hè. Dus het is best wel vergelijkbaar. Oppervlak is ongeveer hetzelfde. Inwoners leert ook gewoon alle beide. Rond de 300.000. Beide? Ja, zo, ik denk rond 280. Oh, ik dacht altijd dat Guadeloupe groter was. Maar... Nee, het is ongeveer hetzelfde. Ja, misschien is het rond 10 of 15.000. Maar het is ongeveer hetzelfde. Dus, ja. En sommigen vinden een eiland mooier dan die andere. Het ligt aan hoe... De smaak natuurlijk. De smaak. Maar voor mij is Martinique natuurlijk de mooiste. Ja? En waar ligt dat hem... Ja, ik denk een stukje aan mijn hart, denk ik. Ja. En ik weet niet. Het klinkt een beetje gek om te zeggen, ik voel me thuis als ik in Martinique ben, niet in Guadeloupe. Maar er is dit stukje verbinding die ik met die eiland heb. Mijn oma is een paar jaar geleden overleden. Het was gewoon een stukje verbinding dat ik gewoon nog in Martinique had. Heel veel familieleden nog daar. Twee tanten, drie ooms, heel veel neffen, nichtjes. Dus, en in Guadeloupe leert mijn vader en zijn vrouw daar. Dus daar heb ik gewoon veel minder met. Ja, een iets plattere band. Ja, precies. Ja. Want wat voor En wat is je mooiste herinnering aan Martinique? Ja, dit is een goede. Ik kan me nog herinneren mijn allereerste keer in Martinique. Ik was 7, de eerste keer dat ik naartoe ging. En mijn ouders hadden voor elkaar gekregen dat we een maand van school mochten skippen. Dus we zijn daar gewoon met mijn broertje 3 maanden gebleven. Dus een maand bij mijn oma. 3 weken op kamp daar. En de rest met mijn vader en mijn moeder toen ze voor de laatste maand rondkwamen. Dus was bijna bij elkaar gewoon 3 maanden. En dat was voor ons gewoon echt iets nieuws. Ja, het is anders dan vakantie in Frankrijk. en weet je, het probleem wat je hebt als je... Mijn oma woont in Martinique. Die kwam ook niet vaak naar Frankrijk. En wij de eerste keer in Martinique. Dus de band die je met je oma hebt, is anders dan als je om de hoek woont. Of op autoafstand. Dus voor ons, dat was ook gewoon, hè, wie is onze oma? En een beetje gewoon de ontdekking. En dat was wel bijzonder. Ja, want je oma die kwam ook echt van Martinique. Ja, dat was gewoon een oude dame. Ik heb altijd gewoon gezien als een oud klein vrouwtje die een heel zwaar leven heeft gehad. En die alleen gewoon 6 kinderen moest opvoeden. Gewoon armoede, gewoon echt armoede. Dus gewoon heel zwaar gewoon gehad. Gewoon een heel mooie vrouw. Ja. Want je zegt armoede, maar Martinique is deel van Frankrijk nog steeds, hè? Of überhaupt nog steeds gewoon dat deel van Frankrijk. Het is grondgebied van Frankrijk, hè? Dat is een departement van Frankrijk. Dus Martinique moet je zien als Texel voor Nederland. Ja. Het is gewoon een eiland die los van de vaste grond is, maar Franse politie, Franse administratie. Je bent daar geboren als Fransman met Frans paspoort. En, dus er is geen verschil met Frankrijk, metropool. Ook qua salaris bijvoorbeeld? Salaris, dat is wat anders. Mm-hmm. Je hebt overal heb je gewoon salaris verschil. Hè, tussen mannen en vrouwen. Ja. Hoe gekker dat klinkt, dan heb je verschil. En, tussen gewoon Frankrijk en Martinique heb je ook gewoon daar gewoon verschil. Want mensen niet... minder voor dan betaald. Maar als je als je werkt voor de overheid in Frankrijk en je wordt overgeplaatst naar Martinique, onderwijs of dan krijg je gewoon meer geld op je salaris, omdat het leven duurder is daar. En het is een eiland waar alles wordt geïmporteerd, dus ze compenseren met de extra bonus of zo. Bijzonder, want als je dus niet voor de overheid werkt en je komt dus niet uit metropool Frankrijk, dan is het extra. Het lijkt me zwaar. Ja, het is een beetje krom. Ja, ik denk dat hetzelfde in Aruba, Curaçao, alles is geïmporteerd met container. Dus alles daar is duurder dan ga je boodschapjes doen in de supermarkt. Mm-hmm. Dan voel je, ik voel gewoon het verschil tussen gewoon Europa en Martinique. Ja, maar armoede is een ding. Nog steeds? Ja, nog steeds. Je hebt gewoon... werkloosheid is groter in Martinique dan in Frankrijk. Vooral bij de jeugd. Onder 35, je merkt dat het 2 keer zo hoog is in Martinique. Dus ja. Frans-Guyana ook, hè? Je ziet het bij veel van die departementen, volgens mij. Overzeese departementen, dat ze... heel snel, ze voelen vaak niet die prikkel om... En de prioriteit om Martinique-Guadeloupe te ontwikkelen ligt niet hoog bij met Parijs, snap je? Hoe merk je dat? Ja, kijk, een goed voorbeeld is, we hebben een groot probleem met... de grond zijn vervuild in Martinique en Guadeloupe. We worden heel veel bananen, plantatie van bananen is heel groot industrie in Martinique en Guadeloupe. En ze hebben pesticiden gebruikt. Mm-hmm. Chlordecone, een pesticide die verboden in de jaren 70 in Frankrijk, zelf in Amerika, in de jaren 70 was die al verboden. En ze hebben dat nog steeds rondgebruikt in Martinique, rond tot aan een paar jaren geleden. Oh. Ja, hoe kan je dat toelaten staan als... Ja, het is gewoon onbedenkbaar dat je dat kan laten gaan in je grondgebied. Weet je? Ja. In Frankrijk, vasteland, was het nooit gebeurd. Nee. Never nooit. Nee. Maar in Martinique gebeurt het wel. Dus dat is triest om te zien. Om te zien. Hebben mensen het gevoel daar dat ze achtergesteld worden? Of vinden ze het zo gewoon inmiddels? Ja, ik denk dat het gewoon is. En het ding is, je hebt een tijdvertraging van 6 uur. Mm-hmm. Dus sowieso, het gebeurt er is gewoon iets daar. En daarna, 6 uur later, gewoon, weet je gaat mee met de klok. Dus er is altijd een vertraging geweest, weet je. Maar ja, ik denk dat je gewend bent, dat je denkt niet meer aan. Want hoe is jouw vader ooit terechtgekomen in Parijs Frankrijk, of in Frankrijk? Mijn vader is in 1954 geboren. Mm-hmm. En toen hij 18 was dienstplicht in Frankrijk. En kon je voor 12 maanden of 24 maanden kiezen, dat je nog de keus. En hij zag gewoon in de dienstplicht zijn uitweg om naar Frankrijk te gaan. Hij heeft een moeilijk jaar gehad in Martinique en voor hem was hij moest vandaag weer. En dat heeft hij gedaan, dus landmacht in Frankrijk. En, en daar in Frankrijk heeft hij mijn moeder leren kennen. En hoe was dat toen? Heeft hij wel eens verteld hoe dat was voor hem om ineens in Frankrijk te wonen? Ja, mijn vader heeft niet zoveel over zijn jeugd in Martinique. Mijn broertje, zusje en ik hebben gewoon heel weinig mijn vader daarover gehoord. Want het waren geen goede herinneringen voor hem. Hij heeft niet een leuke jeugd gehad. Ik zei gewoon armoede, dus niet echt goede herinnering. Hij was snel weer. En, dus voor hem, ik denk dat was gewoon een reborn om in Frankrijk te zijn. Maar ik kan me voorstellen dat in de jaren 70, als zwarte man in Frankrijk niet altijd makkelijk was. Ik merk mezelf, die dubbel bloed ben, gewoon een tintje dat niet altijd makkelijk is als je in een blanke omgeving komt. Dat je gewoon mensen gewoon die naar je toe kijken. En, ik kan me voorstellen dat voor hem in de jaren 70. Met een blanke vrouw, met blauwe ogen, dat gewoon niet makkelijk was. Nee. Nee. Nee. En hoe was dat voor je moeder? Want je moeder die moest het ook maar zoen te doen in die tijd. Ja, dat klopt, ja. Ook niet makkelijk, denk ik. Je krijgt ook heel veel blik op jou. Zo, wat doet ze met hem? Maar ook niet makkelijk, maar ik denk dat mijn vader nog toch het moeilijkste had. Ja. Die vond het nog net eventjes wat pittiger. Ja, ja. Ja. Voor de Frans is de hoofdstad van Martinique. Toch? Ja, ja, ja. Voor de Frans. Ja, ja, voor de Frans. Ja, sorry, mijn Frans is niet... Nee, nee, nee, goed. Ja, ja. Voor de Frans, ja. Wat is dat voor een stad? Ja, het is een oude koloniale stad. Het is wel een schatter, weet je, als je binnen bent. Een binnenstad. En het leeft. De laatste keer dat ik naar Martinique, afgelopen zomer, toen ik naar Martinique ging, kwam ik en het was gewoon in de binnenstad, gewoon een activiteit, ik weet niet meer wat het was. Maar gewoon iedereen op straat en gewoon een muziek. En, het was een soort of mini-carnaval. En de carnaval bij ons is in februari, heel groot. Het is een heel belangrijk moment. Maar in de zomer, ik weet niet meer wat voor event het was, maar een soort of mini-carnaval met char en... Ja, het leeft. Het was mooi. Het is gewoon een leuke... Ja. Leuk. Ik zou in april gaan. Ja? Ja, mag maar ik, ja, maar ik ga niet meer. Nee, niet? Nou, ik hoorde vandaag dat... want ik zou met vrienden van me gaan. Ja. En die wonen... Althans, die wonen in Parijs. En die komen van Martinique. Echt waar? Ja. Oh, shit. En zij... Maar eentje gaat er in december. Dus we zouden wel gepland om in april te gaan. Lijkt me heel vet. Ik ga je misschien in december al daar. Ja, nee, dat ga je niet van me zien. Maar, ja. Leuk. Dus ik baal er al wel een beetje van, want ik had het graag willen zien. Ik heb er natuurlijk ook veel van gehoord. Nee, het is fantastisch. Het is echt een vakantiebestemming. Je kan van alles doen. Alles wat je, ja, wat je op tropisch eiland en die jetski, boottocht, alle strandactiviteiten kan je doen. Mm-hmm. Toen ik in de zomer was, mijn neef met wie ik heel goed kan omgaan, heeft een paar vrienden met boot, dus we gingen gewoon varen met de dolfijn. Ja, dat is wel het leven. 50 dolfijn meer, gewoon meeswingen. Fantastisch. En dan zie je de schildpad ook gewoon als je gaat duiken. Maar je kan ook gewoon de vulkaan klimmen en dan zit je ook in een hoogwateromgeving. Dus de contrast kan je ook gewoon daar vinden. Wat ik bijvoorbeeld in Curaçao niet had gevonden. Want Curaçao is best wel plat. Mm-hmm. Dan heb je niet zo de Christoffelberg bijvoorbeeld. Ja. Ja. Dus dat is die contrast is. Het is Montagne-Pelée is 1400 meter hoog bijna, volgens mij 1395. Dan heb je wat te klimmen. Zeg maar. Ja, daar ben je wel even bezig. Ja. Dus, maar het is, het is prachtig. En jij bent zelf natuurlijk in Parijs opgegroeid. Waren er veel mensen met een achtergrond, jouw buurt bijvoorbeeld, die een achtergrond hadden in Martinique of Guadeloupe? Ja, er is een heel sterke gemeenschap van Frans-Antillianen in Parijs. Gigantisch. Ik vroeg me af, ik denk dat het meer Antillianen wonen in Parijs dan in Antillen zelf, denk ik. Maar gigantisch groot. Ja. Maar ja, kijk, Teddy Riner komt uit de Guadeloupe. Ja. De wereldkampioen, Olympisch kampioen judo. Thierry Henry, Lilian Thuram, dat zijn allemaal gewoon of Martinique of Guadeloupe sporters. Dus ja, het is best wel. Is het echt een community? Community? Ja. Ja, ik was wanneer was ik daar? Vorige maand was ik in Parijs voor Fête de la Musique. Ja. En altijd als ik in Parijs ben, dan ga ik naar je hebt een traiteur met eten van Guadeloupe en Martinique. Ja. En ik ga er altijd naartoe. Wat heet je? Chatrou. Chatrou, ja? Ja, ja. Ah, Chatrou. Dus, inktvis, hè, Chatrou. Inktvis, ja. Ja, banaan gratin. Ja. Banaan gratin, Gratin van bakbanaan. Ja, heel veel. Ik bleef me, hoe zeg je dat? Ik leef me echt uit als ik daar ben. Want het eten is heerlijk. Keuken is heel rijk. Weet je, we zijn Creoles daar. En het is gewoon echt een melting pot van. Ja, van heel veel cultuur. En, je hebt Indiaans curry gewoon in de keuken. Colombo. Ja, Colombo. Mm-hmm. Dan ken je. Je hebt ook heel veel Afrikaanse invloed. Dus dat is echt gewoon een melting pot van alles. En ja, het is gewoon super lekker. Ja, dus kook je zelf ook eten van? Ja, ik heb een zoon van 9. En hij heeft ook een dubbel cultuur. Zijn moeder is Marokkaans. Ik ben half Frans, half Antilliaans. Maar ik wil gewoon hem wel gewoon dit stukje van Martinique meegeven. Dus elke keer dat ik daar naartoe ga, neem ik hem elke keer mee. Mm-hmm. Hij is ook gek op Martinique. Toevallig. En minder Guadeloupe dan Martinique. Maar misschien is mijn invloed, weet ik niet. Ja, ja. Maar kijk, bijvoorbeeld, er is een warme chocola die we maken voor communion. Ja, ik ken het. Ken je? Ja, ja. Dus wat een zware chocola melk met puur cacao. En met doet maak een cake daarnaast om daarin te dompen. Heerlijk. Deze chocola melk heb ik de recept van mijn vader gekregen. En dat doe ik gewoon af en toe met hem, samen. En we genieten. Gaat er ook pindakaas in? Een beetje of niet? Oh, nee, geen pindakaas in. Ik doe kaneel erin. Mm-hmm. Geconcentreerd melk, gewoon die heel zoet melk, geraspen lemon, wat nog meer, vanille, puur cacao, melk, gewoon melk, dat is gewoon super lekker. Maar weet je, je hebt een stappenplan die je moet volgen, anders gaan de hele dingen naar de. Dus dat doe ik met hem. En iets waar ik ook zelf echt gek op, zijn akrad moru. Oh, huh? Ik heb ze vorige maand weer gegeten. Dat zijn een soort van gefrituurde visballetjes, toch? Ja, gewoon bakkajauw eigenlijk. Ja, bakkajauw. Moru is bakkajauw, dus het is alsof mini oliebollen van bakkajauw. Ik heb er echt 20 gegeten vorige maand. Het is zo lekker. En dat kan je hier in Nederland gewoon nergens vinden. Dus ik moet, moet het leren. Dus de vrouw van mijn vader kan heel goed koken. Mm-hmm. Ook bij haar op cursus geweest. En ik in Guadeloupe was. Ik ga niet werken omdat ik niet weet hoe ik die akra moet maken. Ook een hele grote stappenplan. En dat doe ik met mijn zoontje. Maar hij is ook helemaal gek op akra de morue. Dus... ja, je maakt een bord van 30 euro. Wauw. Weet en alles op. Heerlijk, man. Hey, je hebt ook muziek meegenomen. Ja. Ja, kijk, ik heb deze nummer genomen omdat ik denk dat in Nederland iedereen, de hele Antilliaans, Surinaams gemeenschap, iedereen kent dit nummer. Maar niet iedereen weet dat het Martinique komt. Ah, nee, maar net toen je het... Ik las hem en ik dacht, oh ja, ik ken het niet. Maar toen je het zong, dacht ik, oh ja, wacht even. Ik ken hem wel. Ja, het toch? Ja. Huh? Maar spreek je trouwens Creole? Ja, dat is een goede vraag. Ik begrijp het. Grote lijn. Mm-hmm. Maar ik spreek het niet. En dat is iets waar ik een beetje op mijn vader een beetje kwalijk ben. Is dat hij dat niet in mijn opvoeding heeft meegenomen. Ik weet heel veel als mijn vader boos was op mij. De leerrepertoire van Ayubek, je gaat een klap krijgen. Dat ken ik gewoon wel. Ja. Ik heb ze gewoon vaak genoeg gehoord. Maar hij vond het niet belangrijk dat wij als kind in Frankrijk opgegroeid zijn. Dat we gewoon Creoles moesten gewoon leren en praten. Creole is geen officiële taal. Hè. Creole is een dialect. Mm-hmm. Dus je praat dat gewoon thuis. Maar... Het wordt ook niet op school onderwezen? Nee. Dus op de eilanden? Nee. Maar ik weet dat je dat als optie op school, bij de toets, kan je gewoon als regionale taal, dat kan presenteren en leren. Maar het is geen officieel taal, het is een dialect. Niet zoals Fries, die erkend is door de overheid als officieel taal. Creole is in Frankrijk niet een taal, maar het blijft een dialect. Dus dat heeft hij niet meegenomen. En dat vind ik jammer. Ik ben nog steeds boos op hem. En elke keer dat ik hem zie, vooral in Martinique, had ik dat gewoon gekregen als klein kind. Want ja, een taal leren als je volwassen bent, nou, ik weet alles ervan. Het is niet makkelijk, weet je. Je moet gewoon dagelijks praktiseren en oefenen. Ik begrijp de grootlijnen, gewoon gesprekken, ik gewoon volgen. Maar ik voel niet op mijn gemak om het te spreken. Om te praten, ja. Nee. Laten we luisteren naar het nummer. One way. C'est ça le médicament, non, ni. Ça, comme ça. Sous-classé, c'est le médicament, non, ni. Caribisch Netwerk. Yes, je luistert nog steeds naar de Nacht van Caribisch Netwerk. Ik ben Giuliano Peen en bij mij in de uitzending heb je Stefan. Even kijken of ik het nu wel goed... Lengi. Ja, goed. Ja, oké. Okay. Ja. Oud-Parijzenaar, woont inmiddels al sinds 2000 in Nederland. En komt vertellen over het land van zijn vader, Martinique. Ja. Ben jij nog een beetje wakker? Ja, zeker. Gelukkig. Ik krijg energie van jou en ja? Onze gesprek. Dus. Ja, gelukkig. Jij bent natuurlijk, ja, daar hebben we het over gehad, opgegroeid in Parijs. Hoe was je opvoeding daar? Of je jeugd, specifieker? Ja, we komen uit de buitenwijk van Parijs. Dat is niet het mooie plaatje wat iedereen heeft. Oh, Parijs is so beautiful, I love it. Nee, dit is gewoon ghetto. Ja, banlieue. Ja. 9-3. Dus ja, het wordt alleen maar slechter. Als ik daar naartoe ga, ik dacht, shit, ik wil daar nooit terug gaan wonen. Maar ja, het was heftig. Ik denk dat... Kijk, thuis was gewoon, ja, was goed. Ik heb gewoon ouders die gewoon hun best hebben gedaan om kinderen goed op te voeden. Ze gingen uit elkaar toen ik 10 was. Heel streng opvoeding van mijn vader. Dat is een beetje gewoon de Antilliaans opvoeding. Ja, moeilijk jeugd gehad. Hij wens iets anders voor zijn kinderen. Dus hij heeft mij heel streng opgevoed. Kon geen kant op. Dus dat was de Antilliaanse opvoeding. En een moeder die tegenovergesteld was, meer gesprek en liefde. Nee, dat was thuis was goed. Maar buiten, de afleiding was groot. Hè. Je hebt meer kans om, om het slecht te doen en goed te doen als je daar, daarop groeit. Maar ja, was, ik had gewoon goede vrienden, een goede band. Gewoon een leuke jeugd gehad, vooral vanaf mijn 15. Kijk, als je dubbel bloed bent en dubbel cultuur, het is gewoon best wel lastig om, om te begrijpen wie je bent als klein kind. Je hebt een zwart vader, een blank moeder. Nou, ga je naar je blank familie, dan ben je gewoon te zwart voor de blank. Ben je gewoon te wit bij je zwart familie. Dus het is best wel lastig als je geen gebruiksaanwijzing, een goede gebruiksaanwijzing krijgt als, als kind. Het is lastig om, om te begrijpen hoe het wereld in elkaar zit, hoe het wereld naar je toe kijkt. En heb ik best wel gewoon last van gehad als, als kind. Tot, ja, tot mijn 15. En toen ik 15, 16 werd, dan zag ik het voordeel ervan. Dat je eigenlijk gewoon bij beide gewoon je werk kan vinden door de dubbele cultuur. En ja, als ik nu kijk naar mijn vriendschapkring, en ik ben gewoon overal gewoon thuis. Ik kan gewoon overal goed mijn werk vinden. Ik begrijp gewoon die mensen goed qua cultuurachtergrond, wat niet altijd makkelijk voor iedereen. Om anderen te begrijpen waar ze vandaan komen, wat de struggle achter, hoe ze dan tot die punt zijn gekomen. En ik denk dat mijn dubbele cultuur heeft daarmee gewoon geholpen om mensen beter te lezen, beter te begrijpen. Dus als kind zag ik dat als een handicap. En ja, gewoon als een teenager, dan begrijp ik dat het gewoon een voordeel kon zijn. Ja. Maar kijk, ondanks dat ik een blank moeder heb, heb ik gewoon heel veel van ja, discriminatie. En dat heb ik wel gevoeld. Het is niet in Parijs. Dat, ja, in Parijs, zeker. Kijk, waar ik op gegroeid ben, word je gewoon 2 keer per week door politie gefouilleerd, gecontroleerd. Dat is me nooit gebeurd in Nederland. Maar het vrij graag toen we jong waren. Dat was routine, net zoals je in een gevangenis bent, dat je elke dag moet gefouilleerd zijn. Ja, dat gebeurt met de jeugd gewoon in Parijs. En ja, het is, het is een andere wereld waar die mensen niet, niet goed kunnen begrijpen. En kijk, er is een film 3-4 jaar geleden uitgekomen, Les Misérables. Mm-hmm. Volgens mij was 2020 uitgekomen van die realisateur de Lodge. En deze film is opgenomen in Clichy-sous-Bois. En daar ben ik, daar heb ik ook gewoond. En de landschap wat je ziet in de film, dat is niet fake, dat is niet viezer en lelijker gemaakt om de film gewoon meer intens te maken. Het is echt precies zoals het is. Mm-hmm. En ja, ik nodig uit de luisteraar om deze film te kijken, om een ander beeld van Parijs te zien. Hoe heet de film nog een keer? Les Misérables. Les Misérables, dus, ja. Je hebt een versie de musical Les Misérables, die wat ouder is, maar de Franse versie Les Misérables. Ja, precies. Op de filmposter zijn ze op de Champs-Élysées met de Franse vlag. Dat is die versie die ze moeten kijken. Volgens mij op Pathé Thuis ook te zien, denk ik. Met Nederlands ondertiteling. Daar heb je een beeld. En wat grappig is met deze film. Er zijn anekdoten in de film die gewoon echt gebeurd zijn. En dus toen ik, er is die politieagent, dus de bad cop in het verhaal, heeft echt bestaan. Heb ik ook hem ontmoet in mijn jeugd. Heb ik ook vriendjes van mij hebben akkefiekje ook met deze. En hij was echt zo. Wow. Hij was echt zo. Het verhaal van die jongens die een leeuw stelen, het is ook gebeurd toen ik daar vond. Ze hadden gewoon een leeuw uit de circus rondgestolen. Wow. Dat is meer gewoon real shit. Het lijkt een grote fictie te zijn, maar het is gewoon geïnspireerd door gewoon echte feiten. En ja, dat is hoe gewoon de banlieue gewoon daaruit ziet. Gewoon, en toen kwam jij terecht in Amsterdam, in Zuidoost. Hoe was dat? Ja, kijk. Toen ik Nederland kwam, ik had een gevoel van dat het een knuffelbier wereld was. Ja, geen agressie, geen een idee van heel weinig criminaliteit. De mensen zijn aardig. De politie geeft een handje. Goeiedag. Ik ben Kees. Ken ik gewoon met... Ja. Dat was het shock hoe die mensen gewoon totaal andere mindset hebben. En op de dag van vandaag nog steeds loop je op straat en gewoon mensen kijken in je oor en zeggen, geef een goede dag. Je kent ze niet. In Frankrijk, in Parijs, het gebeurt niet. En mensen, die geen interactie tussen die mensen. Individualistisch. Op straat, weet je, ik woon nu al een tijdje in Nederland. Als ik in Parijs heb, ik loop naar de bakker, ik kom iemand gewoon een goede dag. Die mensen zijn nog geschokt als je gewoon een goede dag zegt op straat als je ze niet kent. Dus mentaliteit is totaal anders. Dus dat was de grootste cultuurschok, is hoe vriendelijk gewoon Nederlanders zijn. En ze zijn niet heel van bewust. Sociaal. Heel sociaal. Ze zijn niet van sociaal. Bewust, maar ze snappen het als ze op vakantie naar Frankrijk gaan. Dat is wel een heel ander uiterste. Stefan, je landgenoot? Ik zei, I know. Ja, grappig. Ja, nou, misschien ben ik ook weer. Ja, misschien ook heel Nederlands geworden nu. Ja, nee, maar het Nederlands kan het veranderen. En de laatste twee decennia dat ik hier woon, zie ik ook gewoon een ontwikkeling, een verschil. Maar ja, het blijft een leuke mentaliteit, een leuke cultuur. Ja. Niet perfect, maar het is nergens perfect. Dat is niks. Nee. Hey, ik vraag al mijn gasten om na te denken over een Caribische held. Ja. Iemand die ze heeft geïnspireerd. Wie is jouw Caribische held? Kijk, als je over het hele Caribisch gebied hebt, ik vind dat de Toussaint Louverture gewoon echt Master King is in het Caribisch gebied. Ja, daar hebben we het gisteren natuurlijk over gehad. De vrijheidsstrijder van Haiti. Ja. Die Haiti eigenlijk vrij heeft gemaakt. Hè? Ja, dat is een strijder. Ik heb over hem gelezen. Ik vond gewoon zo inspirerend wat die man gewoon in dat periode gewoon heeft bereikt. En het is ondenkbaar. Maar als ik kijk naar Martinique, denk ik gewoon de naam die bij mij komt, ik denk gewoon Bederen, is gewoon Aimé Césaire. Aimé Césaire was gewoon een dichter, een schrijver en politicus. Oprichter van Negritude. Mm-hmm. Negritude was een anticolonialist, cultureel, politiek beweging. In de jaren 30, volgens mij. Was ja, volgens mij jaren 30 inderdaad. Ja, dat opgroeid met Senghor, die Senegalees president. Later geworden. En dat was ook gewoon een anticoloniaal mindset, een wake-up call beweging om dat niet meer accepteren. Gelukkig. Nee, want hoe zag het er toen uit op die eilanden voor zwarte, laten we zeggen Antillianen, of mensen die uit de koloniën kwamen? Kijk, wat gebeurd is toen de slavernij werd gestopt, de blanke eigenaren hebben gewoon hun land en hun geld bewaard. De rijkdom opgebouwd op slavernij hebben. En ze zijn nog eens door de overheid gecompenseerd financieel voor het verlies van slaven. En ja, nu je ziet in Martinique gewoon de grootste eigenaar van de grootste bedrijf in Martinique zijn de Beke. De Beke, dus dat zijn de klein kinderen van de plantage-eigenaar van toen. Ze gaan niet samen. Mengen. Ja, ze mengen niet. Je hebt dus niet halfbloedjes of mixes Beke zijn. Dat heb je amper. Nee. En als je een half Beke hebt, dan volgens mij word je outcasted, denk ik wel. Nog steeds? Ja, denk ik wel, ja. Je ziet heel weinig gewoon mening. En, maar oké, het gaat goed totdat een sociaal conflict is tussen werkgever en werknemer en het wordt een beetje zwart Martinique conflict. Dus, één, er is veel veranderd, maar aan de andere kant, hetzelfde zijn aan de markt, hetzelfde zijn geëxploiteerd. Dat blijft een beetje hetzelfde verhouding. Ja, Want wat was zijn belangrijkste werk? Kijk, hij is ook burgemeester van Fort de France geweest. Ik denk gewoon 60 jaar lang. Ik weet niet, of je dat kan vinden, maar volgens mij vanaf na de oorlog tot 2000, volgens mij is hij gewoon burgemeester geweest van Fort de France. Dus voor hem was niet een sterk politicus. Hij heeft niet echt gewoon op politiek gebied heel veel bereikt of heel veel veranderd. Dus het was meer zijn werk over het schrijven en het verbinden van zwarte mensen, zwarte cultuur onderling. Daar was hij heel sterk, heel sterk in. De Vliegveld in Martinique, die draagt zijn naam. Dat is met César Vliegveld. Wat heeft hij geschreven bijvoorbeeld? Ik heb een boekje meegenomen. En dat is gedicht. En dat is denk ik gewoon de meest bekend werk van hem in Martinique. Enfin, hoe heet het? Cahier d'un retour au pays natal. Wat betekent het? Schrijft van een terreurreis naar je geboorteland. Mm-hmm. Gewoon boekje. Schrijft boekje van een terreurreis naar je geboorteland. En you have to love poetry om dat te begrijpen en te waarderen. Ja. Want is hij ook echt een nationale held op Martinique? Ja, op Martinique. Iedereen weet wie hij is en wat hij heeft gedaan. Hij is ook begraven in het Pantheon in Parijs. Dus alle belangrijke Franse figuren worden in het Pantheon begraven. En hij is ook daar begraven. Het is in Martinique gewoon zeker gewoon de grootste naam. Ze zeggen de meest bekend persoon uit Martinique qua invloed, dat was in César. En waarom heeft hij jou zo geïnspireerd? Goed. Dat is een goede vraag. Weet je, hij is ook op een jong leeftijd van Martinique vertrokken. Wat mijn vader had toen gedaan om te gaan studeren in Parijs. Hij heeft daar bij de Sorbonne gezeten, bij het lycée Louis Grand, volgens mij. En daar heeft hij gewoon zijn studie afgemaakt, gewoon mensen leren kennen. Hij heeft zijn horizon verbreed en aan niemand te danken. Heeft hij gewoon uit de kracht gedaan. Veel geleerd en daarna gewoon is die terreur naar Martinique om Martinique nog beter te maken. Te bouwen. Dus dat was, ik denk, wat hij gewoon goed heeft gedaan. En hoe laat jij je nog steeds inspireren door de negritude? Ja, kijk, anticoloniaal is... Ik raak nog steeds gewoon geïrriteerd op de dag van vandaag als ik zie... kolonialisme, iets van gewoon de past die gebeurd is, maar die niet meer moet gebeuren. En als ik zie op de dag van vandaag dat het nog steeds gebeurt, die verschillende vorm, dat raakt me gewoon niet erg. Het gevoel dat we niet van de fout van vroeger hebben geleerd, om dat beter te doen op de dag van vandaag. We weten wat de consequenties van kolonialisme zijn. En het gebeurt gewoon nog steeds. Ja, het is verkleed, het is onder een vorm. Maar je merkt dat je ook nog steeds gewoon mannen aan de macht die rechts of links op een andere manier dezelfde doel bereiken. Het is gewoon alleen omgekleed. Ik vind bij hem sterk zijn anticolonialisme mindset om te proberen gewoon voor de rechten van mensen uit Martinique. En dat op een ogen of op dezelfde niveau trekken dan Frankrijk metropole. En zijn mensen er op Martinique heel erg mee bezig over dit soort vraagstukken? Praten ze erover? Je bedoelt wel independentisme? Ja, negritude nog steeds. Of over kolonialisme. Want ze zijn natuurlijk een overzees departement. Ja, kijk, ik weet niet. Dat weet ik niet zo goed. Of. Kijk, als Martinique zelfstandig zou zijn en independent, ik weet niet of het beter zou gaan worden. Dat weet je niet, maar... Weet je nooit. Kijk hoe het in Haiti gaat. Nee, dat wil je ook niet. Dat is niet dus makkelijk. Mensen zijn daar ook wel bang voor? Ja, denk ik wel. Weet je hebt heel veel die voor het overheid werken. Independent, dan heb je een andere verhouding met deze banen. En dus ik denk niet dat er ontviel. En hij is een vorm van ook liefde voor Frankrijk. Hè. Heel veel zijn ontverreus in Frankrijk, wonen in Frankrijk. Die gaan naar een tour voor de vakantie. Het is niet dat iedereen haat Frankrijk en ziet dat als de god boosdoener. Dat niet. Maar een bepaald aspect wat een politieke keuze worden gemaakt. Ja, belasting die wordt bedacht, die eigenlijk niet geldt voor een eiland. Kijk, de vliegticketprijs is duur omdat het een tax is. En een van die tax is gebaseerd op het opvolging van spoorwegen. Maar Martinique heeft geen spoorwegen. Dat is eigenlijk... Dus wat betaalt je voor? Je betaalt iets wat gewoon niet nodig is. Voor. En er zijn heel veel gewoon dingen. Weet je, het wordt één op één gekopieerd, maar het is totaal niet van toepassing. En ja, gelukkig, die vliegticket zou veel goedkoper moeten zijn. Ja, dat sowieso. Maar het is ook een beetje dubbel natuurlijk, hè, wat je zegt. Van die Franse vlag, die is toch heel sterk. Want mensen voelen zich toch echt wel... Ze zijn Frans en ze voelen zich Frans. Maar sommige mensen zijn dus achtergesteld. Ja. Onder die Franse vlag. Maar dat is ook in Frankrijk natuurlijk zelf. Hè? Want ik liep laatst toen ik er was. Ik vond het heel, heel grappig. Een beetje. Ja, het is gewoon heel contrasterend. Je ziet een mooie Franse vlag op een overheidsgebouw. En dan kijk je net even wat verder en zie je iemand op de grond slapen. En dan zie je gewoon een heel arme wijk. En dan... Ah, kijk, ik denk dat Frankrijk heeft gewoon een identity probleem. Ja, identiteitsprobleem met zijn volk. Mm-hmm. Kijk, hier, Nederlanders zijn heel trots en het is helemaal normaal om de Nederlandse vlag op te hangen, gewoon op je raam als Koningsdag is, of een nationaal gouden. Niemand kijkt schreef als iemand gewoon een Nederlandse vlag op de raam ophangt. Niemand doet dat gewoon in Frankrijk. Niemand hangt een Franse vlag. C'est le fort 14 juillet, een nationaal feest. Ik kan me niet herinneren dat ik zag een Franse vlag op de balkon. Je ziet alleen bij Olympische Spelen, dan zie je Franse vlag. Of als ze de WK winnen, zie je Franse vlag met voetbal. Ja, maar buiten een sportevenement, dat zie je gewoon de trots van. Dat mis ik ook, weet je. Ik denk dat als die Fransen niets meer... Ze zijn trots, arrogant en trots, maar niet op de juiste manier. Weet je? Wat is de juiste manier, volgens jou? Ja, gewoon hoe Nederlanders zijn trots op wat ze zijn en wie ze zijn. En niet alleen de blanke Hollanders, maar gewoon de hele Nederlandse volk. Ik was ook gewoon... Het was ook gewoon een verrassing toen ik in Nederland kwam, hoe gewoon Surinamers afkomsten ook trots zijn om Nederlanders te zijn. Ja, die trots zie ik gewoon minder in Frankrijk. Ja, zijn de mensen uit Martinique trots als je kijkt, als je met ze spreekt? Ja, kijk, trots om Frans te zijn. Of waar zijn ze het meest trots op? Om Martinicaan te zijn of om Frans te zijn? Ja, je bent beter. Hè? Je bent niet of. Hè? Sowieso ben je Frans geboren. Maar ja... Dat is meer gewoon regionaal trots. Net zoals uit Bretagne ben je trots om Breton te zijn. Of uit Corsica ben je trots om Corsicaan te zijn. Ja, gemengd, maar... Hoe was dat voor jou? Was jij trots om... Want je gaf aan van nou, ik was natuurlijk... Een dubbel bloed. En daar heb ik in het begin best wel mee gestroggeld. Wanneer kwam dat stukje... Trots bij jou. Kijk, ik denk iets belangrijks is... Nou, het probleem in Frankrijk... Je weet het, ze praten heel slecht Engels. Mm-hmm. waarom praten ze heel slecht Engels? Omdat alles op televisie is gesynchroniseerd, gesynchroniseerd, alles is Frans gesproken. En die Fransen, die gaat heel weinig naar het buitenland om vakantie te gaan. Omdat in Frankrijk heb je de beren voor de wintersport, heb je gewoon de strand, de zee. Dus... Je hebt natuurlijk, kijk, als je bijvoorbeeld naar Amerika zou willen gaan, kan je ook zeggen, hey, ik ga gewoon naar Canada. Canada. En dan ga ik naar het Franse, de Franse deel. Of als... je kan overal naartoe gaan en ze spreken Frans. Ja, je hebt alles in Frankrijk om te vinden. En als je een beetje tropisch, exotisch wil doen, dan heb je de Antillen, je hebt Martinique en Guadeloupe. Wat gewoon ben je naar Afrika, dan kan je naar een Afrikaans-Frans land. En ik denk dat de trots om Frans te zijn, kan je gewoon pas begrijpen als je reist. Als je buiten de grens gaat. En dat is het probleem van Frankrijk. En ook met politiek rond beslissing. Ze zijn zo arrogant en zo trots dat ze kijken niet wat gewoon in het buitenland gebeurt. Ik begrijp het beter omdat ik gewoon buiten, out of the box denken. En als je uit de box gaat, dan kan je gewoon de buitenkant van de box beter zien en begrijpen. En dat is gewoon een groot probleem van Frankrijk. Die te veel naar hun kijken, niet naar buiten. Ja. En ik denk dat de trots om Frans te zijn, gewoon begrijp je of heb je. Ik heb dat altijd in Frankrijk gewoond. En het was nooit iets. In 1998, ik woon nog in Frankrijk. Frankrijk woont de WK-voetbal tegen Brazil. Dat was gewoon volgens mij die eerste moment van ons leven waar we gewoon een Franse vlag en trots om Frans. Frankrijk, allez la France! De dag voor hadden we nooit de trots om Frans te zijn. Nergens gaat. Dus, maar de taal op zich wel, toch? Daar zijn mensen wel heel trots op. Ik denk ineens aan die, wat ik zei, die vriend van me. Die, ik zei vroeger altijd even, we spraken en dan zei ik soms zo. Want we praten natuurlijk Engels. Van nee, zo, zo. En op een gegeven moment zegt hij, wait, zo is alor. En dat, na maanden komt hij daarachter dat zo dus alor is. En hij zegt, toen ik op school was, hoorde ik de hele tijd mijn Engelse juffrouw zo, zo, zo zeggen. En ik dacht, what the, zo. Weet je? En nu pas, toen beseft hij had ook geen interesse in het Engels. Want het Frans, dat was al iets waar hij heel trots op was. Ja, of... Dat is het enige wat meest kon kennen in Frankrijk. Kijk, ik ben blij dat nu de jeugd veel meer gewoon met Engelstalig content geëxposeerd is. Met social media en merk ook met VOD-platform. Dat je meer gewoon Engels content kan creëren. En dat ze maar kunnen gebruiken van. Dus ik hoop dat Frankrijk daarmee gaat liften. Maar als je kijkt naar het onderwijssysteem. Je zal nooit gewoon Engels praten met de les, Engels les dat je op school krijgt. Never nooit. Nee. Hoe was het gesteld met jouw taligheid toen je in Frankrijk woonde? Want je Nederlands is top. Ja, dankjewel. Alsjeblieft. Had veel beter kunnen zijn, moeten zijn. Maar mijn Engels was ook niet gewoon geweldig. Ik heb op Frankrijk op school gezeten. Was niet fantastisch. Maar... Ik was open mind en ik wou gewoon naar het buitenland. Dus ik was meer geprikkeld om dat te leren. Maar toen ik Nederland kwam, ik wou per se Nederlands leren, praten. Dus heb ik gewoon mensen gezegd dat ik geen Engels spreek, om die mensen bewust met mij gewoon Nederlands praten. Ik ken heel veel expat of buitenlander die in Nederland wonen, die geen één woord Nederlands praten. Ze zitten al 10 jaar hier in Nederland. Ja. Omdat je gewoon heel makkelijk gewoon met Engels kan praten, zeker in Amsterdam. Overal. Ja. Dus het is veel makkelijker om alles in Engels te doen in Nederland. Ik heb voor de moeilijkste keuze gemaakt, maar ik heb geen spijt van. Ik denk, als je in een land bent, dan moet je gewoon de taal spreken. Om die mensen de cultuur beter te begrijpen. Ja. We gaan straks verder. Je luistert naar de Nacht van Caribisch Netwerk. En na het nieuws van 3 uur. Dan praat ik nog verder met Stefan Lengui. Het wordt steeds beter, toch? Ja, steeds beter. Tot straks. Tot zo. NPO Radio 1. 3 uur, Casper Meijer met het NOS Journaal. In Moskou is een Amerikaan opgepakt voor het aanvallen van een agent, melden Russische staatsmedia. De man zou hebben geprobeerd in te checken bij een hotel, maar had niet de benodigde papieren bij zich. Omdat hij agressief zou hebben gedaan, werd de politie erbij gehaald. Op het politiebureau zou de man een agente op haar arm hebben geslagen en geduwd. De man zit in voorarrest. Als het tot een rechtszaak komt, kan hij tot 5 jaar cel krijgen. Het bericht van Russische staatsmedia is niet onafhankelijk te verifiëren. De Wereldgezondheidsorganisatie slaat nu ook alarm over de opmars van een nieuwe variant van het Mpox-virus in Afrika, ook wel bekend als apenpokken. De uitbraak is aangemerkt als een internationale noodsituatie. De nieuwe variant is besmettelijker en gevaarlijker dan vorige varianten. Volgens de WHO raakten dit jaar al meer dan 14.000 mensen besmet. Ook vielen er meer dan 500 doden, aanzienlijk meer dan een jaar eerder. Een hoge Israëlische delegatie sluit komende dag aan bij de onderhandelingen over een staakt het vuren in Gaza. De Israëlische premier Netanyahu heeft ervoor toestemming gegeven. De gesprekken zijn in Qatar. Hamas zegt dat het geen delegatie stuurt, maar wil na afloop wel in gesprek met bemiddelaars als er een serieus voorstel van Israël komt. Noord-Korea gaat vanaf december weer buitenlandse toeristen toelaten. Dat melden verschillende reisorganisaties. De grenzen gaan in ieder geval open voor buitenlanders die naar de noordoostelijke stad Samgyeong willen. Maar mogelijk worden ook andere delen van het land weer toegankelijk. Sinds het begin van de coronapandemie in 2020 liet Noord-Korea geen buitenlandse toeristen meer het land in. Het weer. Vannacht is het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Lokaal kan er mist of nevel voorkomen. Komende dag wordt een droge zomerdag met geregeld zon bij 23 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Welkom bij het tweede uur van de wekelijkse nacht van Caribisch Netwerk. In het Caribisch deel van ons koninkrijk natuurlijk de avond van het Caribisch Netwerk. Mijn gast van vanavond is Stefan Lengui. Fransman met roots op Martinique. Heb je op- en aanmerkingen, wil je vragen stellen? Bel dan op 0800 1121 of natuurlijk via de Radio 1-app. Of Instagram, de nacht van NPO Radio 1. Van Caribisch Netwerk. Yes, jij was even water gaan halen. Ja. Was je, heb je een droge mond? Ja, veel praten. De story. Leven aan het vertellen. Nee, zeker, zeker. Leuk. Hey, jij hebt best wel lang bij Pathé gewerkt, hè? Daar was je manager in Amsterdam Zuidoost. Klopt, ja. Het grootste theater van Amsterdam met 14 zalen in. En de eerste met IMAX. En de programmering sloot daar heel erg aan op de bevolking toch van Zuidoost. Hoe deden jullie dat? Ja, dat is... goede vraag. Kijk, in mijn tijd... ik was theatermanager inderdaad van Pathé Arena. 11 jaar lang gedaan. Als je 14 zalen hebt, dan heb je iets meer ruimte om... een breder filmaanbod te programmeren. En het is een commercieel bedrijf. Mijn doel als theatermanager is zoveel mogelijk bezoekers om naartoe te trekken. Dan probeer je gewoon aan te sluiten in de doelgroep. En van de eerste dingen die ik deed gewoon aan Berna was gewoon Bollywood film introduceren. Een heel sterk Surinaams-Hindoestaan gemeenschap in Zuidoost. Mm-hmm. Die veel Bollywood film kijken. En het is ook een zeer sterk kwalitatieve industrie, cinema-industrie. Dus genoeg content, genoeg films. En dat ging gewoon gelijk gewoon een succes worden. We hebben ook geprobeerd met Ghanese film. We hebben een paar Afrikaanse film vertoond. We hebben ook gewoon, ik weet niet meer de titel, maar Antilliaanse film, iets met stilpan. Ik weet niet meer welke film het was, maar het was een film uit Curaçao, volgens mij. Maar dat betekende dat jij zelf ook wel heel veel moest weten wat er in die gemeenschappen speelde, toch? Ja, je moet gewoon luisteren naar je doelgroep. We kunnen erin springen. Alleen weet je, je bent afhankelijk van content. Hè? Kijk, je hebt een sterk Marokkaanse gemeenschap in Amsterdam. Maar daar heb je geen content aan te bieden in de bioscoop. Die filmindustrie is niet zo sterk in Marokko. Ja, niet sterk genoeg om genoeg publiek gewoon naar de bioscoop te trekken. Dus daar ken je gewoon niet zoveel mee. Turk filmindustrie is sterk. Dat hebben we ook gewoon geïntroduceerd bij Pathé Arena. Ja, ook gewoon gelijk een succes. En ze draaien nog steeds gewoon heel veel Turkse film. Landelijk, trouwens. Dus ja. Had je altijd al een interesse in film? Ja, ik ben altijd... Ja, het is grappig, want ik was zelf gewoon... ik had een unlimited pass voordat ik bij Pathé ging werken. En ik had nooit televisie thuis gehad. Maar ik bedoel, gewoon geen analoge televisie. Ik had wel een televisie met een DVD-speler, maar ik kon geen zender kijken. Ik was... Ja, anti-TV was een grote woord, maar ik had niks met televisie. Ja. Analoge televisie. Dus DVD-speler en mijn tweede woonkamer was Pathé Arena, voordat ik daar ging werken. Mijn unlimited pass, dan ging ik gewoon 3 keer, 4 keer per week gewoon naar de film. Dus dat was al gewoon een tweede huis voordat ik ging daar werken. Grappig, ja. Ja, ik ben gewoon echt filmliefhebber. Ik consumeer heel veel film. Ik denk dat ik 2 keer per week naar de film ga. En hoe is het met films uit Martinique? Worden die gemaakt? Guadeloupe? Ja, ook weinig. Je hebt wel gewoon van Antilliaanse acteurs, van Antilliaanse roots acteurs in een Franse film. Maar dat blijft nog iets, weet je. Het voelt voor mij als nog quotas. Je moet minimaal een Aziat, een zwart en de rest is blank. Een Nederlands romcom, een Nederlands boek, een beetje hetzelfde format, heb ik het gevoel. Het gevoel, dat ik wil niemand kwetsen, maar zo komt het bij me over. Ja. Ik heb toevallig een eentje meegenomen, een DVD meegenomen, c'est Rucas Negre. Rucas Negre, wat betekent dat? Ja, de Cas Neger is in taal is gewoon de negro huid. Oké. Dus dat is gewoon dat is de straat van met de negro's huid. Mm-hmm. Oh ja, Ruud. En dat is een film van die beschrijft gewoon Martinique in de jaren 30. Eigenlijk gewoon een platteland, gewoon niet in de hoofdstad, maar niet in het begin van de film. Het verhaal van een klein jongen die woont in het dorp waar alleen gewoon houthuizen zijn. De ouders werken allemaal in de rietvelden. De industrie van rietsuiker om rum en suiker te maken is groot in Martinique. En dus dat beschrijft gewoon deze film op een heel mooie manier. En je ziet gewoon dat de oma is zijn kleinkind aan het opvoeden, geen moeder meer. En ze doet haar best om hem naar school te krijgen. En ja, het is een mooi verhaal. En het is mooi om Martinique op die manier te zien. Ja. En dankzij deze film heb ik ook gewoon het leven van mijn vader, van senior, toen ik het stuk beter begrepen. Hij is de jaar 30, vader is in 54 geboren, gewoon wat later. Maar het stukje dat hij werd ook het platteland gestuurd als kind, om naar opa en oma te gaan wonen. Dat zie ik dat terreur. Hij moet in zijn jeugd moest hij naar de put. Water halen. Ja, dus, wow. Dat was een heftige jeugd wat hij had bij zijn eigen opa en oma. En toen ik in, dat is grappig, want toen ik in Martinique ging bij mijn oma, toen ik 7 was, ze woont ook in een sociaal woning, een sociaal appartement. En er was geen warm water, maar het is troep. Ja, dus het is niet altijd nodig, nee. Het is niet altijd nodig, maar... Maar ik ben het gewend, ja. Ik heb het ook gewend, ja. Het is koud. Koud water kan er ook niet. Koud water, gewoon uit de douche. Dus, Heeft mijn oma ook, hoor, in Suriname. Als ik naar Suriname ga, dan vind ik het altijd altijd vervelend dat er koud water uit de kraan komt. En dan zeg ik altijd, oma, want je kan gewoon warm water daar hebben. Ik zeg, oma, ik neem gewoon warm water. Ik betaal dus nooit. Ja, ze zeggen, nee. Ze is gewend, hè? Ja. Ze vinden het ook gewoon lekker. Ja. In die hitte is het ook wel lekker als je gewoon kan afkoelen met koud water. Maar ja, we zijn verwend om keus te hebben. En op het moment dat je geen keus meer hebt, dan... Ja. Maar keek jij die film vroeger ook vaak als kind? Of wanneer? Nee, deze film heb ik ontdekt gewoon leer, toen ik wat ouder was. Als klein kind. Het is niet echt, maar het is niet echt gewoon een film. Een bekende film of zo, dat mensen... Ja, en er is ook geen actie, weet je. Het is gewoon soms een beetje traag, een beetje donker. Dus ik weet niet, ik heb een zoon van 9,5. Ik weet niet of hij deze film gewoon leuk zou vinden. Voelt een beetje als een straf waarschijnlijk. Ja, als je hem even op straf zet, gaan we even kijken. Ja, precies. Ja. En daarnaast was je, naast Pathé, was je ook betrokken bij een organisatie die jongeren hielp, hè? Nou, dat was tijdens een Pathé carrière met traject, sorry. Kijk, ik was penningmeester van de stichting Arena Poort. Mm-hmm. En dat was een stichting, oorspronkelijk met een commercieel doeleind om de boulevard meer actief te creëren, meer bezoekers naartoe te trekken, samen met Ziggo Dome, Avas Live, Johan Cruijff Arena, Villa Arena, deze spelers. En we hadden een convenant bedacht in gang gezet om meer jeugd uit het regio, Zuidoost, de toegang geven in baden bij deze boulevard eigenlijk. Dus in plaats van mensen laten reizen van de andere kant van het land om te komen werken, dat die jongeren die hier zijn gewoon meer van gebruik van maken. Dus dat heb ik gedaan. En, ook gewoon jongens met gewoon beperking die niet snel gewoon aan een baan kunnen komen. Kijken of we gewoon passende activiteit kunnen vinden binnen de bioscoop. Om hen integreren in maatschappij. En ben je dan ook echt een beetje sociaal, een beetje maatschappelijk hart in Amsterdam, in Amsterdam Zuidoost? Hou je daar heel erg mee bezig? Hoe? Ik ben niet actief met... Nee, dat niet. Toen ik bij Pathé werkte, was ik gewoon veel meer actief. Want het was mijn dagelijks leven. Nu woon ik bij Gasperplaats, maar ik ben niet meer gewoon actief zoals ik het was in Zuidoost. Ik vind het nog steeds gewoon leuk om... in Zuidoost, ik ben naar Kwaku geweest en gewoon... Het is gewoon standaard. Ja. Kwaku pakken. Ook een zomerfestival. Ja. Is er een beetje een gemeenschap van mensen uit Martinique in Amsterdam? Ja. Of in Nederland überhaupt? Ik ken ze niet. En ik moet zeggen, ik denk dat gewoon sinds 2000 ben ik misschien 2 of 3 mensen gewoon tegengekomen die afkomstig waren of Martinique of Guadeloupe. Maar, en ook via... Oh, kom je uit Martinique? Ja, ik ken iemand. Werk, ja. Ik kom uit Guadeloupe. Ik zou hem misschien niet eens gewoon gezien. Dus er zijn weinig in Nederland, denk ik. Ja. En ik ken ze niet. Ja, ik ken toevallig 1 persoon uit, volgens mij, Martinique, die hier woont. Ja, dus heel weinig. Rotterdam? Of nee, in Amsterdam. Ja. Ik ken heel weinig. Eigenlijk, maar bijna niet. En in België is de gemeenschap veel sterker, groter. Want er is een Franstalig kant van België waar makkelijker voor Antillians ook om te gaan. Dus, makkelijker. Ja, dus daar is ook gewoon een groot gemeenschap van mensen in Martinique en Guadeloupe. Ja, en je hebt ook een nummer meegenomen. Laptop. Ja, dat is de dancehall van Martinique. En ik vond het interessant om verschillende aspecten laten zien van wat die artiesten in Martinique kunnen doen. Dus we hebben de zoek, wat Kassav doet. Dat is gewoon een puur product uit Martinique. Een zoek komt uit Martinique. Het is daar geboren. En nu bij elke salsales of hoor je gewoon een zoek. Je hebt hip-hop, die ook gewoon sterk is. On est een heel veel hip-hop artiest. Die trouwens heel veel refereren aan Aimé Césaire in deze tijd. Dus hij vroeg aan mijn inspiratie, maar hij heeft ook gewoon heel veel artiesten geïnspireerd. Waar ze refereren aan zijn werk of aan zijn negritude movement. Dus dat is wel goed. En Denzel, die is ook gewoon heel sterk gewoon in Martinique en Guadeloupe. Dus de jeugd die... Ja. Is het een beetje een gemengde bevolking in Martinique? Je hebt natuurlijk wat je zei, de Beke. Je hebt de zwarte Martinicaan, maar net als in Suriname heb je natuurlijk allemaal verschillende bevolkingsgroepen. Bijvoorbeeld Curaçao, Aruba ook. We hebben... kijk, je hebt dus de Blanca, de Beke, maar dat is... Een heel klein deel van de eiland. Mm-hmm. Volgens mij 5%. De rest, mainstream is zijn Creoles. Mm-hmm. En heb je een beetje Indiaans bloed in Martinique? India's? Dus ja. Van India. Wat we Hindustanen noemen in Suriname. Ja, klopt. Want toen ze moesten stoppen met het exploiteren van slaven, ze hebben... Indiaan uit Zuid-India laten komen om in de plantage blijven laten werken. Een vorm van slavernij. Ja, contractarbeid noemen ze het heel mooi. Klein vergoeding. Noemen het salaris. Dus daar heb je... Geef ze 50 cent. Ja, nee, maar dat was dezelfde omstandigheden de reden dan slavernij, maar met een symbolisch bedrag. Ja. En van de weg, denk ik. Dus daar heb je nog een beetje gewoon Indiaans goed. Mijn oma leeft uit Indiaans bloed. Ah. Maar bijna geen Chinees of bijna... Je hebt veel. Je hebt mensen uit Haiti. Mm-hmm. En door de omstandigheden in Haiti, heel veel zijn naar Martinique en Guadeloupe gekomen om te werken. Maar voor de rest, niet echt gewoon... Niet super gemengd. Nee. Ja, wat in Suriname met de Chinese roots, dat heb je niet in Martinique. Hebben we totaal niet in Martinique. Het is meer gewoon Creoles. En zelfs in Frans-Guyana heb je natuurlijk veel mensen uit... Was het nou Laos, toch? Die daar naartoe zijn gegaan. Of Vietnam, volgens mij. Ja, vanwege de oorlog. Laten we even luisteren. Ja. Bobby con la chatta. Real bad man, mode to shock. C'est jaloux, là, c'est motherfuck. N'y a qui go, no, nous pas capoté toc. Selecta, give me a one drop. Drop, drop. Drop, drop. Selecta, give me a one drop. Drop, drop, drop, drop. My girl back shot, a Rolex got compté. Tick, tick, tick, tick, tick tock. Monzel baga, do you do me block? Shot like a mule. Yeki go model. Nous aimer bad girl. Ça qu'a fait me songer des frères contre son. Ite que Maurice. Ho ho ho. Disque dans mon dossier, ho ho ho. Disque platine mon dossier, ho ho ho. Ho ho ho ho. C'est ghetto. Amada. Ja, ik kom eigenlijk gelijk in de feeststemming. Ja. Ik krijg gelijk zin om een namenshift door te gaan naar de club. Maar dat kan helemaal niet, want ik ben pas om 5 uur klaar. Wauw, wow. Wat een lange nacht. Ja. Beste luisteraar, je luistert nog steeds naar de Nacht van Caribisch Netwerk. Ik ben Griano Peen. En bij mijn uitzending hebben we Stefan Lengui. Ja, nu al beter. Lengui. Ja, jeetje, mijn Frans. Lingai. Doe maar Lingai. Lingai. Ja, maar dat Lingai. Gaat dan ook niet. Ja, weet je. Maar leuk... leuke muziek inderdaad. Ja, vond je... Kijk, dit nummer... Kalash is een artiest met een Frans-Antilliaanse achtergrond. Hij zingt in het Creools. Mm-hmm. En super populair in Frankrijk. Mooi. En in Antillen natuurlijk. Maar hij voelt gewoon een zigodome, de Frans zigodome vol. Heb je hem ooit live gezien? Nee, nooit live gezien. Nee. Nog niet? Nee. Maar dit nummer vond ik echt lekker en... Toen ik in Martinique ging vorig jaar, mijn neef kwam me ophalen. Gewoon deze nummer aan de grond. Dat was gewoon die eerste. Zo beginnen de vakantie. Lekker. Heerlijk. Dus hij is wel gebleven. Dus, nou, fijn. Tof, man. Hé, hey, waar ben jij nu allemaal mee bezig? Ik werk nu sinds een jaar of 5 voor The Anything. En The Anything is een on-demand privé bioscoop concept. Dus een... Blijf nog steeds in de bioscoopindustrie. Mm-hmm. En kijk, het is een beetje gewoon een high-end bioscoopervaring. Dus dat zijn bioscoopzaal voor 2 of 5 personen. Je customer journey begint bij de app, de Anything app. Daar ga je je film kiezen. Ga je de locatie kiezen. We hebben nu 3 locaties, maar we gaan flink uitbreiden volgende jaar. En je kiest de tijd, de dag. Dus eigenlijk, je bent in controle van alles. Je hebt je film gekozen. We hebben meer dan 1000 films in de aanbod. Dus alles wat in de bioscoop nu draait, draaien we ook. We zijn een bioscoop-exploitant. Maar die blijven ook bij ons. Dus alles wat de afgelopen 10 jaar in de bioscoop uitgekomen is, is bij ons gewoon beschikbaar. Plus minus. Dus dat zijn meer dan 1000 films. En, heb je een film gemist die niet meer in de bioscoop draait bij ons? Het draait gewoon nog steeds. Je kan nog steeds kijken. Gewoon de klassiek. Je kan ook terreur bij ons kijken. Dus je kan je marathon zelf organiseren. Kijk je gewoon Dune 1 en daarna ga je Dune 2 kijken. Dan kan je Avatar 1, Avatar 2 een refresje bouwen. Als je in de zaal bent, dan kan je met behulp van de app de film poseren. Dus wil je naar het toilet of eten bestellen, dan kan je de film 15 minuten poseren. Mm. Kom je terreur, mis je niks van de film. Kan je het geluid aanpassen? Kan je het klimaat aanpassen, temperatuur? Maar is het dus een bioscoop of kan je thuis kijken? Nee, het is niet thuis. Het is gewoon een fysieke locatie. Dus we hebben nu 3 locaties. Mm-hmm. Eentje in Rotterdam. Dus we hebben 1 zaal binnen Hotel New York in mm-hmm. Rotterdam. We hebben 6 zalen in Wijk bij Duurstede. Mm-hmm. Nou, voor wie het niet weet, waar Wijk bij Duurstede ligt. Ja, Utrecht volgens mij toch? Onder Utrecht, dat is heel goed. Ja. Maar het is niet voor iedereen duidelijk. Het was in ieder geval voor mij niet. Ik wist niet waar Wijk bij Duurstede was, voordat we daar begonnen. Ik ben ook volgens mij nooit geweest hoor. Maar daar hebben we gewoon... We hadden 3 zalen en weer een succes. We zijn nu aan het uitbreiden met 3 extra zalen. En we hebben 6 zalen in een pâté in Ipenburg, Den Haag. Daar hebben we in een zaal, in een bioscoopzaal, hebben we 6 zalen gebouwd. Mm-hmm. Dus je moet dat zien als een box. Box in box, totaal geïsoleerd, met een super strak design. Luister naar, je kunt op www.theanything.com kijken en je krijgt een visueel beeld. Je kunt het gelijk zien, het ziet er super modern uit, super hip. Het is gewoon... Ja, high-end, gewoon goede beeld- en geluidkwaliteit, laserprojectie. Dus die apparatuur wat we gebruiken, hetzelfde dan in de meeste moderne bioscoop. En je kan eten en drinken vanuit je stoel bestellen. Dus een aangepast assortiment. Dus je kan gewoon een flesje wijn, champagne. Voor wie is dit dan bijvoorbeeld? Is dit voor vrienden die naar de film willen? Of is dit voor koppels? Voor iedereen. Gelukkig, je ziet dat een heel breed... doelgroep rond bij ons komt. Wat oudere mensen. Kijk, in Wijkbedeursteden. Wijkbedeursteden is een officiële stad met 30.000 inwoners. Ja. Dan moet je 30 minuten rijden of naar Utrecht of naar Ede te gaan. Je hebt veel oudjes die dat niet kunnen doen of willen doen. Maar ja, met de fiets gewoon naar de ene zien. Dan gaan ze vaker en kijken ze gewoon naar een oude film of duizend film heb je keus. Gezien met kinderen en heel veel dates, heel veel stelletjes. Ja, tuurlijk. Want we hebben meerdere zaal voor twee personen. Ja. Dus ja, het is ideaal. Ja. Wat is je ambitie? Ja, we willen de wereld... De nieuwe Pathé worden. Nee, nog groter dan Pathé. Nee, grapje. Maar in een aantal locaties... Ja. De ambitie is wel groter dan Pathé worden, natuurlijk. Want voor ons is het veel makkelijker dan gewoon een aantal schermen. Het moet lukken. Maar we willen... We willen gewoon overal aanwezig zijn. En er is een markt voor. Er is heel veel vraag naar. We gaan ook in het buitenland ook uitbreiden vanaf volgende jaar. Als het goed is. En ook in Nederland flink uitbreiden. Maar je hebt echt een start-up mentaliteit, hè? Ja, dit is nu gewoon een start-up bedrijf. Ja, het is een kleine club. We zitten met 10 man. En de start-up mentaliteit. En dat is gewoon geweldig. Je hebt natuurlijk met Decathlon heb je het ook gedaan. Ja, het was niet start-up mentaliteit, maar het was gewoon in Nederland, pionieren. Toch? Pionieren in Nederland. Ja, dat klopt, ja. Absoluut. Het was de eerste locatie in Nederland. En, maar het grappige is, ik ben van de grootste bioscoop van Nederland naar de kleinste bioscoop overgestapt. Want we hadden een zaal met twee stoelen. En de kleinste bioscoop ter wereld. Ik vind het er wel heel leuk uitzien. Ik wil het echt. Ik ben eigenlijk niet zo van de filmhuizen bijvoorbeeld. Kijk, je hebt mensen die echt naar filmhuizen gaan. Ik ben veel platter. Stuur mij gewoon lekker. Blockbuster. Ja. Bad Boys. Ja, ik val in slaap. Ik heb te weinig concentratievermogen. Dus als ik hier naar kijk, denk ik, oh, wacht even, dit past wel weer bij mij. Ja, gewoon zeker. Wat platter. Weet je, althans, ja, het hangt er ook maar net vanaf welke film je gaat kijken. Maar ik vind het wel leuker. Meer prikkels. Het geluid is ook goed afgemist. Het is een kleine ruimte, dus ik kom goed binnen. Ja. En beeld is lezen, gewoon een goede doek. Van maar jullie zijn niet in Amsterdam nog? Nog niet, nee, nog niet. Oké, maar dat is iets voor de toekomst. Het is op de planning, ja. We moeten wel. Maar Amsterdam moeten we heel goed doen. Ja, en zie jij jezelf de aankomende jaren nog in Nederland wonen? Ja. Is Nederland voor jou echt wel de vaste basis? Kijk, ik heb veel gereisd. Ja, iets dat ik niet vertel vanavond is... ik ben ook de manager van Bobby Farrell geweest, van Boney M. Oké. Heb ik 4-5 jaar lang gedaan. Ja. Was goed bevriend met hem. En door het management van hem heb ik best wel veel landen kunnen zien. Los van dat, ik hou van ook veel van reizen. Maar er is nog nooit een land geweest waar ik dacht... ja, daar heb ik het beter dan in Nederland. Iedereen is anders, maar wat bij mij past. Misschien een combinatie Nederland met een ander land, maar gewoon helemaal rondweg gaan. Misschien Singapore, maar anders zou ik niet weten. En terug naar Frankrijk, denk ik niet. Dus volop. Ik heb naar mijn zin in. Je vindt het wel goed zo. Ja. En je gaat natuurlijk in december ga je naar Martinique. Wat ga je doen? Ja, heb je dingen op de planning? Ja, mijn vader is 25 december geboren. Hij wordt 70, dus hij weet het niet. Mm-hmm. Dus we gaan met mijn siblings op. Hij zit niet mee te luisteren nu, toch? Hij praat sowieso net in Nederland, want hij wil dit vrij kraken. Ik ben de enige die hier verhuisd is. Enige in de familie die Nederlands spreekt, mijn zoon. Ja. Dus, maar tegenwoordig heb je Google Translate, hè? Ja, ik kan gewoon. Ik denk dat hij niet eens weet dat ik hier ben vanavond. Dus, maar niks ter aan mijn vader. we gaan hem verrassen. Hij weet niet dat we gewoon komen. Dus kerst in Guadeloupe en dan snel naar Martinique voor oud en nieuw. Ja, hoe is oud en nieuw met... ik heb dat nog nooit meegemaakt, oud en nieuw in Martinique. Dus, en? Wat denk je dat het... Ik denk dat het geweldig is. Ja. Sowieso. Volgens mij kunnen ze goed feesten daar. Denk ik wel, ja. Ik zie wel eens filmpjes. Nee, ik denk het niet. Ik weet het. Je weet dat ze goed kunnen feesten. Feesten sowieso. Dus ik ben mijn neef die daar is en gaan bij hem logeren. Met hem heb ik het. En gaat ook met je zoon? Nee, ja, alleen met mijn zoon, ja. Ja, ik ben geschreven. Dus ja, precies. Ja. En met je zoon mee. Maar hij zou echt boos worden als ik zonder hem naar mijn kliniek ga. Hij houdt er ook wel van. Ja, ja. Ja, dat is zeker. Ja, leuk. Hé, hey, ik wil je bedanken. Ja? Dat je ons mee wilde nemen naar je eiland. Nou, ik wil je ook bedanken voor je uitnodiging en de ruimte die ik heb gekregen om over Martinique te mogen praten. Ja. En ik hoop dat ik mensen heb geïnspireerd om Martinique te ontdekken. En om daar naartoe te gaan. Dus, mij hoeft hij niet te inspireren. Ik zou gaan, maar ik hoorde dus vandaag dat het niet, voorlopig niet gaat worden. Maar laten we hopen dat de tickets inderdaad een beetje goedkoper worden. Als je buiten de schoolvakantie reist, dan is het wel goedkoper. En heb je een leuke tip voor ons waar we naartoe moeten in Martinique? Ja. Sowieso Plage des Salines. Wat is dat? Dat is de mooiste strand van Martinique. Maar die vrienden van jou... Die zullen het wel weten. Die chillen daar elke weekend, denk ik. En je hebt gewoon genoeg leuk spot in Fort de France om wat te gaan drinken en festen. Dus ja. Dus dat komt wel goed. Genoeg te doen. Dankjewel. Graag gedaan. En wel thuis. Straks. Ja, dankjewel. Ciao, ciao. Ciao. De Nacht van Caribisch Netwerk. Met het beste van NPO Radio 1. Je kunt nu luisteren naar VPRO-podcast Latin Impact, aflevering Chili. Maker Nina Jurna praat met Boris van der Spek, correspondent Latijns-Amerika en oprichter van het Engelstalige media Chile Today. Ook in Chili klinkt de muziek als reflectie van de maatschappelijke en politieke realiteit. Dit is een podcast van NPO, Soul & Jazz en VPRO. Latin Impact met Nina Jurna. El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a toda la humanidad. Ningún cañón borrará el surco de tu arrozal. El derecho de Welkom bij Latin Impact, waarbij we luisteren, maar ook praten over de impact van muziek in deze regio. Waarbij de muziek ook vaak een echo is van het verleden die doorklinkt in het hier en nu. Vandaag gaan we naar Chili en mijn gast is Boris van der Spek, correspondent Latijns-Amerika en oprichter van het Engelstalige mediaplatform Chili Today. Boris, welkom. Dankjewel, Nina. Zowel Boris als ik werken als correspondent in Zuid-Amerika. Boris begon in eerste instantie als journalist in Colombia, maar de liefde bracht hem naar Chili. En dat is sinds 2017 zijn standplaats. Hij vestigde zich er 2 jaar voordat er grote protesten uitbraken in 2019... tegen het regime van de rechtsleider Sebastián Piñera. In het huidige Chili, dat geleid wordt door de linkse president Gabriel Boric, echoot de bloedige dictatuur van generaal Pinochet nog door, die 50 jaar geleden in 1973 een staatsgreep pleegde. Ik vroeg aan Boris welke rol de muziek rondom de staatsgreep van 1973 had. Nou, dat had een hele grote rol. Je had een stroming, die heette de Nueva Canción Chilena, dus het nieuwe Chileense lied. En die kwam op in de jaren 60. Dat was met name onder Violeta Parra, een grote naam hier in Chili, die echt heel erg bezig was weer de oude folklore, de oude bekende nummers uit Chili van het platteland te halen en die weer naar het publiek te brengen. Maar dat waren ook artiesten die heel erg bezig waren met de misstanden op dat moment in Chili, met hervormingen, met de arbeidersklasse. Ook een andere hele bekende naam was Victor Jara. Die kwam ook zelf uit een arm dorp, zelf opgegroeid in een van de armste wijken in Santiago. Die was er ook heel erg mee bezig. Dus er kwam een grote stroming, hele goede, bekende artiesten op, die ja, zich ook wel aansloten bij Allende, die op dat moment bezig was met een revolutionair project, dus om Chili te hervormen. Sommigen waren ook lid van de Communistische Partij. En muziek had dus een hele grote rol in de maatschappij. En op het moment dat die staatsgreep plaatsvond, besefte Pinochet en zijn mannen ook heel goed, nou, die culturele stroming die blijft gewoon invloed uitoefenen op de maatschappij. Dus we moeten achter die mensen aan. En heel veel mensen van die Nueva Canción Chilena, die ook ver buiten de landsgrenzen mensen heeft geïnspireerd, zoals Carlos Puebla of Silvio Rodríguez in Cuba, maar ook in Argentinië. Heel veel van die artiesten zijn toen vertrokken. Die zijn naar Mexico of naar Frankrijk of zelfs naar Nederland een paar artiesten gegaan. En degenen die niet zijn vertrokken, die zijn toen in de handen van het regime gevallen. Gebruikte Allende de artiesten ook? Of was het meer dat zij uit zichzelf, vanuit die misstanden, zich bij hem aansloten en dat je dat dan ook weer in die teksten terugvond? Nou, het was een soort wisselwerking. Kijk, er was op dat moment sprake van een kleine revolutie in Chili. Heel veel mensen zeiden van het Chili momenteel dat wordt beheerst door de elite, er moeten veranderingen komen. Nou, dat zagen die muzikanten ook. Die spraken dat uit. Die zeiden constant van, nou ja, wij moeten die voor die sociale hervormingen zorgen. Op de achtergrond had je natuurlijk Allende en zijn beweging die ook zei van, ja, wij gaan die hervormingen ook doorvoeren. Dus iedereen besefte zich eigenlijk van, er moet een nieuw Chili komen. Dus het had een wisselwerking op elkaar. En Victor Jarana, die was echt uitgesproken aanhanger van Allende. En zijn nummers, die werden ook wel gebruikt tijdens partijbijeenkomsten of tijdens campagnerallies van Allende om, ja, het publiek op te zwepen. Via de muziek bracht Victor Jara op een subtiele manier sociale misstanden over. Zijn liedjes werden steeds politieker, maar door de muzikale eenvoud wist hij zijn publiek altijd te raken. Ook in andere landen, zoals Argentinië en Peru. Hij heeft wel samengespeeld met andere artiesten, maar het is echt. En dat was eigenlijk ook die hele Nueva Canción. Het waren echt mensen, heel simpel, die gebruik maakten van simpele instrumenten uit het platteland. Nou, een panfluit, een trommel, maar verder gewoon simpel een gitaar. Nooit echt grote orkesten, nooit een grote show. Juist het heel simpel houden, echt die plattelandstraditie eigenlijk in leven houden. Van naar dorp reizen en verhalen vertellen. Die vaak verder gaan dan een simpel kinderliedje. Maar zelfs die simpele kinderliedjes die hij heeft gemaakt, daar zit altijd toch wel weer een ondertoon bij van sociale misstanden aan de kaak stellen, of op zijn minst laten zien hoe het leven in arme wijken was. We gaan luisteren naar El Derecho de Vivir en Paz. Het recht om in vrede te leven, vrij vertaald. Waarom dit nummer? Nou, ten eerste omdat het gewoon echt heel erg weergeeft in welke tijd Victor Jara is opgegroeid. Dat is echt een protestlied tegen de Vietnamoorlog. Dat dus veel invloed heeft gehad op hem en zijn stroming. Maar ook omdat dat nummer op een later moment, tijdens de protesten dus van 2019, dat is herschreven toen. Er was op dat moment zijn echt honderdduizenden mensen de straat op gegaan. Die zeiden van, het systeem waarin wij leven is, dat buit ons uit. Wij willen waardigheid. Wij willen niet tot onze 90ste hoeven werken voor een miserabel salaris. Nou, al die mensen gingen de straat op. En toen is dit nummer, El Derecho de Vivir en Paz, herschreven door allemaal bekende artiesten in Chili, oudere artiesten uit zijn tijd, maar ook nieuwe, jonge reggaeton-artiesten. Waarin ze dus zeiden van, wat het dus eigenlijk de boodschap werd actueel, maar het nummer bleef hetzelfde. En dat toont aan dat Victor Jara, toen was het inmiddels ook alweer bijna 50 jaar later, nog steeds gewoon een hele actuele stem was in de protestbeweging in Chili. El derecho de vivir, poeta o chilí. A toda la humanidad, ningún cañón borrará el surco de tu arrozal. El derecho de vivir en paz. Indochina es el lugar más alto. La luna es una explosión que funde todo el clamor el derecho de vivir en paz. Ja, duidelijke statement, hè? Het is echt... Heel sterk. Echt een prachtig nummer. Jij zei ook net van dit nummer... Ze heeft weer een soort van revival gekregen... tijdens die grote protesten in 2019. Ik herinner me ook dat het zelfs ook in de protesten zelf werd gezongen. Althans, liederen van hem ook. Maar was het toen een soort herontdekking van hem? Of heeft hij altijd een rol gehad in... de Chileense samenleving? Of waren de jongeren die hem herontdekten? Ja, dat is een goede vraag. Kijk, voor met name... Chili is behoorlijk gepolariseerd. Dat is eigenlijk sinds de staatsgreep of eigenlijk al veel langer zo. Je hebt gewoon een groot links deel en ook een groot conservatief deel. Voor links is Victor Jara, ook zeker omdat hij in de eerste dagen van de dictatuur is geëxecuteerd... is hij gewoon echt een martelaar. Echt een symbool van het verzet tegen Pinochet... en van de culturele uitdragingen die daaruit zijn voortgekomen. Maar voor rechts... Ja, is het toch altijd een beetje een van de artiesten van het communisme geweest. En die zijn er minder de trots op. Maar op het moment inderdaad dat die protesten echt iedereen de straat op ging... van mensen in de rijkste wijken tot mensen in de armste wijken... ja, dit soort nummers die werden wel gezongen door iedereen... omdat ze gewoon heel erg een sentiment weergeven... of het nou nu is of 50 jaar geleden van... wij willen in vrede leven, wij willen waardig leven. En zeker toen in 2019 de staat echt heel hard reageerde... met oproerpolitie en zelfs het leger de straat op stuurde. Ja, die oude sentimenten, die angst vanuit de dictatuur, zeker de oudere generaties, die voelden die angst wel weer. En dit soort liederen, ja, die werden toen gelijk weer actueel. En die zorgden toch ook weer voor een enorm samen zijn, voor een enorme eenheid onder de mensen. En toen dat nummer opnieuw werd opgenomen, maar dan met actuele artiesten, ja, dat was toch wel heel erg symbolisch. Ja, je zei het net al even kort, hij werd geëxecuteerd. Wat is er precies gebeurd? Want ja, op een gegeven moment is er dus die staatsgreep in 1973 door generaal Pinochet. De linkse leider, president Allende, die wordt afgezet. En wat betekende dat toen voor iemand als Victor Jara? Nou, Victor Jara in die tijd die gaf les op een universiteit in het centrum van Santiago. En op de dag dat die staatsgreep plaatsvond, wist hij al van dit is gewoon heel groot. Ik ga naar mijn studenten toe, want universiteiten waren ook doelwitten van het leger. Omdat dat toch vaak broeinesten waren van activisme. Dus hij ging naar de universiteit toe. Hij zei gedag tegen zijn vrouw Juan Jara en hij vertrok. En inderdaad, redelijk snel is hij daar gearresteerd bij de universiteit door soldaten van Pinochet. Die hebben hem meegenomen naar het Estadio Nacional. Dat is het grote voetbalstadion hier in Santiago. En eigenlijk alle tegenstanders van het regime van Pinochet, of vooral medestanders van Allende, werden in die periode daarheen gebracht. Een soort groot concentratiekamp, zou je het kunnen noemen, of een grote gevangenis. Victor Jara zat daar ook. Hij heeft daar zelfs nog zijn laatste gedicht geschreven over de horror van dat kamp. Want uiteindelijk iedereen werd daar gewoon weggeleid, of naar andere gevangenissen gebracht, of naar plekken gebracht waar mensen werden gemarteld. En in het geval van Victor Jara werd hij, en dat is volledig volgens de overlevering, want je moet het doen op basis van getuigenissen van andere gevangenen en van soldaten die daar mogelijk aan hebben meegewerkt. Hij is meegenomen naar de catacomben van een stadion. Daar hebben ze, of ze militairen hebben hem volledig in elkaar geslagen. Onder andere zijn vingers hebben ze helemaal gebroken, zodat hij geen gitaar meer kon spelen. Dat zouden ze ook tegen hem gezegd hebben. Ga nu maar eens gitaar spelen. Er was lang een mythe dat zijn handen zijn afgehakt. Nou, dat is niet waar, maar dat zijn vingers al zo zijn gebroken, dat is natuurlijk al verschrikkelijk. En toen enkele dagen later is zijn lichaam volledig kapotgeschoten. Volgens mij hebben ze 17 kogels in zijn lichaam gevonden langs een treinrails in een arme wijk in Santiago. Wat verschrikkelijk, zeg. De moord op Victor Jara is nog steeds niet helemaal opgehelderd. Inmiddels zijn er na de moord op Victor Jara wel een aantal daders veroordeeld. Ik vroeg aan Boris of de protesten uit 2019 een link hebben met de protesten tijdens de staatsgreep van 1973. Ja, dat denk ik zeker van wel. Omdat er een van de grootste dingen die mensen wilden en die de politiek toen ook heeft beloofd, is een nieuwe grondwet. En dat komt omdat die grondwet die Chili dus nog steeds heeft, origineel geschreven is in het tijdperk van Pinochet. Dus dat is al een echte, het nalatenschap van Pinochet leeft gewoon nog heel erg in Chili. Heel veel dingen waar tegen werd geprotesteerd, bijvoorbeeld het onderwijssysteem, bijvoorbeeld het pensioensysteem, komen ook uit dat tijdperk. En ook gewoon in de regering en met name op recht zitten mensen die een hele grote rol hebben gespeeld en nog steeds in de dictatuur, die toen zijn opgekomen als jonge sociale leiders die Pinochet steunden. Terwijl je op links weer heel veel mensen hebt, waaronder ook natuurlijk oud-president Bachelet, die gemarteld zijn tijdens de dictatuur. Dus dat zijn gewoon wonden, die zijn nog heel erg open en die spelen ook nog door op de jongere generaties. En in die 2019 protesten, dat sentiment was ook heel erg aanwezig. Mensen vergeleken de toenmalige president Piñera met Pinochet. Dus het ging daar heel erg over. Het was echt van, wij willen gewoon echt een nieuw Chili en niet een Chili dat nog steeds een soort van uitwassing is van wat er in 1973 is gebeurd. Ja, en dan is het ook in zo'n samenleving eigenlijk extra bijzonder dat zo'n nalatenschap van Victor Jara wel doorleeft en ook in zo'n nieuwe tijd weer een weg vindt. Dat is dan toch ergens ook een soort van geweten, zou je kunnen zeggen, van de Chilenen, toch? Absoluut, Absoluut, ja. En dat is natuurlijk ook wat Victor Garre heel goed besefte. Hij besefte, kijk, met muziek kan ik mensen bereiken. En de mensen die misschien de sociale boodschap in zijn muziek niet begrijpen of niet horen, nou, die genieten gewoon van zijn muziek, die vinden het leuk, die zingen mee. Andere mensen die horen er duidelijk wel de sociale boodschap in. En daardoor blijft het eigenlijk actuele muziek, want het is wel echt Chileense muziek. De dingen die hij beschrijft zie je nog steeds in Chile, of het nou op het platteland is, in het zuiden waar inheemse mensen wonen, of in de grote steden. Dat hoor je gewoon nog steeds. En daarom is zijn muziek nog steeds actueel en wordt het nog steeds gedraaid. En ik verwacht zeker dit jaar, als het dus ook 50 jaar geleden is dat die staatsgreep plaatsvond, maar ook 50 jaar geleden is dat hij werd vermoord, dat zal die muziek ook weer heel erg terugkomen. Toevallig deze week weer een nieuwe biografie over Victor Jara verschenen hier. Dus het blijft een man die enorme invloed heeft gehad op artiesten, op de hele culturele stroming en op de politiek toch ook. Ja, even nu, het Chili van nu. We zijn weer een paar jaar verder na die grote demonstraties van 2019. Daar is dan een oud studentenleider uit 2011, Boric, is nu president. Een hartstikke jong ook, heel oud. Nog geen 40 volgens mij. Nee, nog geen 40. Is er dan nu ook een echt nieuw Chili of moet het nog vorm krijgen? In wat voor fase zit het land nu? Ja, Chili is wel een land, en dat heb ik mezelf ook beseft, dat eigenlijk niet gemaakt is voor grote radicale veranderingen. Ze willen wel vooruit. Het is wel behoorlijk, je zou kunnen zeggen, op een bepaalde manier progressief land. Maar het moet stap voor stap. En na die protesten kwam er dus echt een beweging die een heel nieuw Chili wilde. Hè? Een heel nieuwe grondwet. Pensioenen moesten anders, onderwijs moest anders. Gezondheidszorg moest anders, alles moest anders. Toen zijn mensen er ook een nieuwe grondwet gaan schrijven. En die hebben een behoorlijk progressief document gemaakt. Toen zijn mensen daarover gaan stemmen. En die hebben het helemaal afgewezen. Deels omdat het misschien te progressief was. Deels omdat er ook wel veel desinformatie werd verspreid. Onder meer door die machtige traditionele media. Maar wat nu duidelijk is, en dat heeft Boric ook al beseft, want die begon ook met een onervaren team van oud-studentenleiders. Ja, dat de middenweg momenteel gewoon de beste weg is in Chili. En die protesten hebben mensen wel doen beseffen dat de Chilenen een ander Chili willen. Ja, maar in ieder geval, de muziek is er. De muziek van Victor Jara, dit jaar 50 jaar geleden de staatsgreep en de moord op hem. Dus inderdaad, er zal wel veel muziek ook te beluisteren zijn, kan ik me zo voorstellen. Misschien ook weer in nieuwe uitgaves van muzikanten van nu die daar iets mee gaan doen. Is dat te verwachten? Absoluut, ja, zelfs over de grenzen. Ik weet zelfs in vorig jaar volgens mij heeft een Brits artiest een heel soort hommage aan Victor Jara opgenomen. En er wordt natuurlijk ook heel veel herdenkt nu. Nou, je hebt zelfs de minister van Defensie, dat is de kleindochter van Allende, die zit in de regering. Dus er zijn ook heel veel symbolische links met het verleden. Dus er zal heel veel herdacht worden. En er zal absoluut een hele grote rol zijn voor Victor Jara en al die andere artiesten die in die tijd opstonden tegen het regime van Pinochet. Ja, en zo echt ook de muziek en ook de geschiedenis van toch wel echt een heel bijzonder en ook mooi land, moeten we ook niet vergeten. Dat echoot gewoon nog door in het hier en nu. En ik denk ook wel dat het nog lang niet klaar is, want het heeft natuurlijk zo'n enorme impact gewoon ook gehad, die jaren 1973, op het land en ook op de toekomst nog. Ja, absoluut. Ik denk dat alles wat er vandaag de dag in Chili gebeurt, op politiek niveau, op sociaal-maatschappelijk niveau, op economisch niveau, uiteindelijk kan je het terugleiden naar de staatsgreep in 1973, 50 jaar geleden. Dat hele land, dat heeft zo'n enorme impact gehad op het bewustzijn van mensen, op het leven van mensen, maar ook dus op de maatschappij en de politiek. En dus ook op de muziek, waar heel veel mensen uit zijn voortgekomen. Mensen die in het buitenland hebben gewoond, omdat ze weg moesten voor de staatsgreep. Mensen die nog steeds echt een nieuwe generatie protestliederen maken. Bekende artiesten, bijvoorbeeld Anna Tijoux, die heel veel echt de misstanden aan de kaak stelt in haar liederen. Mapuche-rappers die dat doen. Dus op alle manieren hebben die die generatie van Victor Jara hebben mensen tot op de dag van vandaag geïnspireerd in het maken van muziek en in hun stem te laten horen op de meest creatieve manieren. Petu chilka tu keninche, chilka tu fengen, choyungen, waria me welune wen tu chepen, amule beta in chekan, wifi ke mongen, fei mutta mule ifa uble taing, wifi ke che yamin kake in, taing ki mul nol mongen, fe maya in, wicha pa in filple ma puas kin tu in, tamun koila sungu, fei mu wecha tua in. Boris, ontzettend bedankt. En jij gaat ook later dit jaar, heb ik begrepen, ook een heel groot project doen. Hè? Een radiodocumentaire, ook over dit belangrijke jaar 1973 en de staatsgreep en wat er allemaal daaruit voort is gekomen. Dus dat kunnen we ook volgen. Wanneer komt dat uit? Nou, dat zal naar verwachting ook rond die datum, dat het echt precies 50 jaar geleden is, worden uitgezonden. En dat gaat inderdaad ook over de open wonden, hoe met name de jongere generaties, dus mensen van rond de 20, 30, en nog steeds moeite hebben met wat er in een periode is gebeurd die zij nooit hebben meegemaakt. Dus de open wonden van Chili, zo gaat het heten. En in september wordt dat uitgezonden. Dankjewel, Boris van der Spek. Correspondent Latijns-Amerika en oprichter van het Engelstalige mediaplatform Chili Today. Dank je. Dit was een aflevering van Latin Impact. De muziek die je hoort in deze aflevering, die vind je ook terug op de website van VPRO Vrije Geluiden en in de Spotify speellijst. Dit was een podcast van NPO, Soul & Jazz en VPRO. De Nacht van Caribisch Netwerk. Ja, dat was de podcast, de VPRO-podcast Latin Impact, aflevering Chili. We hebben natuurlijk net Stefan Lengui gehad in de uitzending. En hij vertelde nog over een nummer voordat hij wegging. Van, hey, jammer dat we dat niet hebben afgespeeld. En dat is een nummer van T-Vice met Robert Martino. Dat is een live uitvoering en dat is een band uit Haiti. Zij wonen in Miami. Nou, ik kom net zelf uit Miami, dus ik krijg er gelijk warme gevoelens bij. En laten we luisteren. Ik ken T-Vice en Robert Martino zelf nog niet, dus ik ben even benieuwd als jullie. Chers amis, écoutez-moi, on vient de me dire qu'il y a quelqu'un dans la salle très connu et très aimé par vous, surtout les Antillais et les Haïtiens, ok? Il est là dans la salle, on vient de m'informer qu'il est là dans la salle, un grand musicien haïtien qui a fait un grand parcours pour la musique haïtienne et pour nous les jeunes, ok? Alors, excusez-moi, oui, attendez un petit moment. Laisse-moi regarder pour voir s'il est là. Côté monsieur, est-ce que monsieur dans la salle là? Bah ouais, côté lié. Alors c'est Robert Martino. Bah on l'a mis pour Robert Martino, moi s'il vous plaît. C'est monsieur qui crée nous, c'est papa Zop, ok? Et puis monsieur fait chemin en tout pour un pile groupe nouvelle génération, pour nous même T-Vice tout. Nous fiers d'être soyez à la nappe célébrée pour qu'on vienne avec monsieur là. Tout le monde aime, on va pouvoir te mentir, donc pas s'il vous plaît. Jean-François, c'est pour toi. 4 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. Bij een botsing tussen twee straaljagers in Frankrijk zijn twee piloten om het leven gekomen. Volgens Franse media ging het om een piloot in opleiding en een instructeur die samen in één vliegtuig zaten. De piloot van het andere vliegtuig kon voor de crash een schietstoel gebruiken om uit het vliegtuig te komen en raakte gewond, maar overleefde het wel. Het is nog onduidelijk waardoor de Rafale gevechtsvliegtuigen in de lucht tegen elkaar botsten. De Amerikaanse oud-president en presidentskandidaat Donald Trump heeft gisteren gebeld met de Israëlische premier Netanyahu. Ze zouden het onder meer hebben gehad over een staakt het vuren in Gaza, meldt de Amerikaanse nieuwssite Axios. Vandaag zijn er onderhandelingen gepland over vrijlating van Israëlische gijzelaars door Hamas in ruil voor een staakt het vuren. Trump zou Netanyahu hebben aangemoedigd om in te stemmen met het voorstel. In Moskou is een Amerikaan opgepakt voor het aanvallen van een agent, meldde Russische staatsmedia. De man zou hebben geprobeerd in te checken bij een hotel, maar had niet de benodigde papieren bij zich. Omdat hij agressief zou hebben gedaan, werd de politie gebeld. Op het politiebureau zou de man een agente op haar arm hebben geslagen en geduwd. De man zit in voorarrest. Als het tot een rechtszaak komt, kan hij tot 5 jaar cel krijgen. Het bericht van de Russische staatsmedia is niet onafhankelijk te verifiëren. De politie heeft een automobilist aangehouden die zou zijn doorgereden nadat hij zondag op een zebrapad in Maassluis een meisje had aangereden. Het 13-jarige slachtoffer raakte zwaar gewond. De verdachte werd dinsdagavond aangehouden in Schravenzande. Het is een man van 53 uit Maassluis. Het weer. Vannacht is het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Lokaal kan er mist of nevel voorkomen. Overdag blijft het droog met geregeld zon bij 23 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. Giuliano Pain. De nacht van Caribisch Netwerk. Welkom bij het derde uur van de wekelijkse nacht van Caribisch Netwerk. In het Caribisch deel van ons koninkrijk natuurlijk de avond van het Caribisch Netwerk. Je luistert naar de week van Caribisch Netwerk, waarin wij elke nacht een ander eiland bespreken. En dat was vandaag Martinique, gisteren was dat Haiti, we hebben Cuba gedaan. En we gaan nu weer luisteren naar de VPRO-podcast Latin Impact, aflevering Argentinië. Maker Nina Jurna praat over vrouwenrechten met Maite Castagne, die jarenlang in Buenos Aires, Argentinië gewoond heeft, waar ze onderzoek heeft gedaan naar het debat rondom de legalisering van abortus. En daarna gaan we weer andere leuke dingen doen. Tot zo! Dit is een podcast van NPO, Soul & Jazz en VPRO. Latin Impact met Nina Jurna. No hay excusa para cubrir al que abusa. Aquí llegó pa' molestarte esta intrusa. Todas las que mataste hoy son mi musa. Yo voy a aclararte esas ideas confusamente obtusa. ¿Qué importa si llevaba escote o blusa? Welkom bij Latin Impact, een podcast over Latijns-Amerikaanse muziek en de rol van muziek in de maatschappij en hoe muziek reflecteert op sociale verandering. Vandaag Argentinië. Het land van de prachtige tango. En die ga je deze uitzending ook zeker horen. Maar we gaan het ook vooral hebben over de rol van muziek binnen de invloedrijke vrouwenbeweging in Argentinië. Mijn gast is Maite Castagne. Ze woonde jarenlang in Argentinië en deed ook onderzoek naar de vrouwenbeweging daar. Hallo Maite, hoe gaat het met je? Alles goed bij mij. Heel erg zin in dit gesprek. Ja, ik ben op dit moment in Argentinië, maar jij... Je hebt hier jarenlang gewoond, maar je bent er niet meer, volgens mij. Nee, dat klopt. Ik heb 8 jaar in Argentinië gewoond. En ik heb ook 5 jaar bij een feministische NGO gewerkt. Maar ik ben sinds september naar Spanje verhuisd. Oké. Onder andere om ook dichterbij huis te zijn. Maite woonde vanaf 2014 in Buenos Aires. En daar deed ze onderzoek naar het debat rondom de legalisering van abortus. In het katholieke Argentinië is dat een controversieel onderwerp, omdat abortus, net zoals in veel andere Latijns-Amerikaanse landen, ook daar verboden was. Ze kwam in aanraking met de levendige Argentijnse vrouwenbeweging, die toen op haar hoogtepunt was. In diezelfde periode, op 3 juni 2015, ontstond tijdens een mars van feministische activisten de slogan Ni una menos. Een statement tegen het geweld, met name de moorden op vrouwen. Ik vroeg aan Maite wat de aanleiding voor die slogan was. De aanleiding van deze grote demonstratie was de moord op Chiara Paez. Een meisje van 14 jaar oud die door haar vriendje was vermoord omdat zij zwanger was en ze de baby wilde houden. En toen was er heel veel verontwaardiging over die zaak in heel Argentinië. En toen is eigenlijk die slogan begonnen op Twitter. En daar is eigenlijk een hele beweging omheen gecreëerd en ontstaan. De slogan is Ni una menos. Una is de vrouwelijke vorm, dus niet eentje minder. Geen vrouw minder. Elke slachtoffer is eentje te veel. En zo zeggen we ook vaak bij de demonstraties van we zijn niet compleet, we zijn niet compleet. Want er zijn zoveel vrouwen die bijna dagelijks in Argentinië doodgaan door femicide. Toen de tijd in 2016 was het elke 24 uur vond er een femicide plaats. Tegenwoordig is het rond de 30 uur. Maar nog steeds ontzettend, ontzettend frequent. In Brazilië, waar ik zelf woon, daar is ook toch ook wel een groot aantal feminicide per dag en per uur ook, is ook heel hoog. En daar ligt ook vaak het machismo aan ten grondslag. Is dat ook het geval in Argentinië, in het Argentinië waar jij toen kwam? Was dat ook de reden van dat hoge aantal moorden op vrouwen? Ja, eigenlijk wel. Er zijn toch vaak ook de rigide opvattingen over wat mannelijkheid en vrouwelijkheid is. De gendernormen die een hele belangrijke rol spelen bij het ontstaan van dit geweld. En ook de machtsongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Maite was jarenlang verbonden als onderzoekster bij een Argentijnse NGO die zich sterk maakte voor de legalisering van abortus. Want dat werd uiteindelijk een van de belangrijkste eisen van de Ni Una Menos-beweging. Het legaliseren van abortus. Tot dan toe was abortus alleen mogelijk onder bepaalde voorwaarden. Bijvoorbeeld bij verkrachting of als het leven van de moeder in gevaar was door zwangerschap. Het betekende dat er jaarlijks naar schatting 400.000 clandestine abortussen werden uitgevoerd in Argentinië. En daarbij honderden vrouwen overleden. Speelde muziek eigenlijk een rol in de vrouwenbeweging? Ja, ik denk dat muziek altijd wel heel erg onderdeel is van de vrouwenbeweging, vooral van de demonstraties. Er zijn sowieso altijd grote, ik weet niet hoe je het beste kan noemen, maar grote groepen vrouwen die percussie spelen tijdens de demonstraties. Er ontzettend goed in zijn en dat ontzettend meeslepend is in zo'n demonstratie. En daarnaast wordt er ook altijd wel veel slogans geroepen en gezongen. En dus dat is ook heel erg onderdeel van een demonstratie. En daarbij hoort ook wel gewoon dans en muziek is toch wel echt een onderdeel van die beweging. En die slogans zijn toch een heel belangrijk onderdeel van de feministische beweging. Ja, dan heb je 2020, hè? Geloof ik, is dat het jaar geweest waarin het dan uiteindelijk ook lukt om de abortus te legaliseren in Argentinië. Hoe groot was dat moment eigenlijk? Hoe belangrijk? Ja, ontzettend belangrijk. En echt een ontknoping van een hele een jarenlange strijd eigenlijk om abortus te legaliseren. Die strijd begon eigenlijk al in 1986. En die kreeg eigenlijk vanaf 2018 echt steeds en steeds meer aandacht. En dat kwam eigenlijk door wat ze een tuitazo noemen in Argentinië. En een panuelazo, dus eigenlijk een tuitazo is dat iedereen massaal op Twitter over abortus ging twitteren met bepaalde hashtags. En een panuelazo is dat je eigenlijk een demonstratie met groene sjaaltjes. De groene sjaaltjes die kenmerkend zijn voor allerlei verschillende bewegingen in Argentinië. Maar de groene sjaaltjes zijn specifiek kenmerkend voor de beweging rondom de legalisering van abortus. Zo kwam er opeens heel veel aandacht voor abortus, wat voorheen niet zo was. Dus in 2018 was het eigenlijk voor het eerste keer dat er echt in de media, in de huiskamers, bij families, tussen vrienden, openlijk gesproken werd over abortus. Toen is er een ontzettend groot debat geweest in het congres. Het duurde 3 maanden. Er waren meer dan 800 presentaties van experts, zowel in de Eerste als in de Tweede Kamer. Het kwam er doorheen in de Tweede Kamer, dat was echt een ontzettende verrassing. En uiteindelijk kwam het niet door het Senaat, wat overwegend conservatiever is. En toen werd het dus weer in 2020 besproken. Er was al hoop dat het zo zou zijn. De huidige president, Alberto Fernandez, die had het al in zijn verkiezingsbelofte aangegeven. En die had eigenlijk in het begin van 2020 aangegeven dat hij het wilde, debat opnieuw wilde openen. Maar toen kwam er de pandemie en toen moest het uitgesteld worden tot eind 2020. En toen is het eigenlijk in 1 maand gedebatteerd. Een super intense maand waarbij er meer dan 100 presentaties van experts ook weer waren. Door de Tweede Kamer heen kwam, Dus dat was eigenlijk ook al verwacht. En uiteindelijk ook door het Senaat. En dat was echt een ontzettende, ja, spannende en belangrijke ontknoping. En ik denk ook echt na zo'n jaar van pandemie, na zo'n jarenlange strijd, et cetera, was het echt bijzonder iets en een belangrijk iets in Argentinië dat dat doorheen kwam. En ook ontzettend belangrijk voor de rest van de regio. Ja, want het heeft echt ook een soort voorbeeldfunctie, hè? Heeft dat ook gekregen. Ja. Dat juist in Argentinië, wat natuurlijk ook echt een heel katholiek land is, dat dat toch gelukt is om dat abortus daar erdoor te krijgen. Want er was natuurlijk wel heel veel weerstand ook, juist ook vanuit de kerk. Ik herinner me dat zelfs de paus, die oorspronkelijk uit Argentinië komt, dat die zich daar ook nog zijdelings of wel iets over gezegd heeft en zich tegenaan heeft bemoeid. Ja, dat klopt. Er was ontzettend veel weerstand. Wij noemen dan die groepen die tegen abortus zijn de anti-groepen, de anti-derechos. En die hebben zich ook ontzettend goed weten mobiliseren. Die zijn eigenlijk in 2018 zijn ze verrast door de groene golf, zoals we dat noemen, voor de legalisering van abortus. Maar na 2018, ja, en tijdens het debat in 2018 al, zijn ze zich ontzettend gaan mobiliseren tegen de goedkeuring van de wet. Ja, dat hebben ze ook heel sterk gedaan. Zo hebben ze bijvoorbeeld ook als tegenreactie op de groene sjaaltjes zijn zij met een sjaaltje gekomen van lichtblauw, eigenlijk de kleur van Argentinië. En zo hebben zij ook in 2018 succesvol het wetsvoorstel tegen kunnen houden. We gaan luisteren naar een nummer wat te maken heeft met die belangrijke vrouwenbeweging Ni Una Menos, de strijd tegen feminicide. En het nummer is van rapper, zangeres en producer Chocolati Remix. En dat nummer heet ook Ni Una Menos. Maite, wat kun je ons over dat nummer vertellen? Ja, het is een heel bijzonder nummer, heel sterk nummer. Eigenlijk zegt de artiest in dit nummer dat het probleem niet is wat voor kleding je als vrouw draagt, of dat je nou een minirok gebruikt, je lippenstift, reggaeton danst of laat thuis komt. Ze zegt het heel mooi. No hay excusa para cubrir a que abusa. Er is geen excuus om een dader in te dekken. En er bestaat geen excuus waarmee geweld tegen vrouwen goed gepraat kan worden. Dus iets dat toch nog wel veel gebeurt. Daarmee praten we het gedrag van de dader ook goed. Terwijl het probleem is niet de kleding die een vrouw draagt, het probleem ligt veel dieper. En geweld tegen vrouwen komt in allerlei culturen en alle sociale klassen voor. Laten we gaan luisteren en dan gaan we straks verder praten over dit nummer. Ni Una Menos. No hay excusa para cubrir al que abusa. Aquí llegó pa molestarte esta intrusa. Todas las que mataste hoy son mi musa. Yo voy a aclararte esas ideas confusamente obtusa. ¿Qué importa si llevaba escote o blusa? El problema no es la ropa que usa. Que no eres el culpable, que yo soy una ilusa. Culpable es todo aquel que no acusa. Complicidad se llama este juego. Ya dejemos de hacernos los ciegos. Vamos, cabrón, que yo no valgo tu ego. Vamos, que aquí nos están prendiendo fuego. Si se fue de casa, ni una menos. Si se puso minifalda, ni una menos. Si se pintó los labios, ni una menos. Ni una menos, ni una menos, ni una menos. Si baila reggaetón, ni una menos. Si te dejó por otro, ni una menos. Si vuelve tarde a casa, ni una menos. Ni una menos. De tajo, ponte si quieres una tanga debajo. Haz con tu cuerpo lo que quieras, que carajos. Vamos, mujer, baila hasta abajo. Menea con esa pollera de tajo. Ponte si quieres una tanga debajo. Haz con tu cuerpo lo que quieras, que carajos. Si se fue de casa, ni una menos. Si se puso minifalda, ni una menos. Si se pintó los labios, ni una menos. Ni una menos. Ni una menos, ni una menos. Si baila reggaetón, ni una menos. Si te dejo por otro, ni una menos. Ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos, cabrón, ni una menos. Nou, het is een heel duidelijk statement in dit nummer. Maar wat ik ook zo bijzonder vind, is dat er juist reggaeton wordt gebruikt. Want dat is natuurlijk toch wel vaak ook de muziekstroming waar je juist macho-teksten in hoort. Hè? En ook wel tegen het seksistische aan. Ja, zeker. En ik vond het ook heel interessant ook om te lezen hoe deze artiesten eigenlijk ook juist daardoor deze muziek zijn gaan maken. Juist omdat de reggaeton-wereld vooral uit mannen bestaat en juist heel gekenmerkt wordt door seksistische inhoud van de teksten. Je wilde eigenlijk de artiest Romina Bernardo heel graag dit genre toe-eigenen vanuit een meer queer, feministisch perspectief. Ze zegt het ook al in dit nummer. Ze is een intruse, een indringer, een buitenstaander in die wereld van de reggaeton. Ze maakt eigenlijk juist gebruik van die sterke seksuele inhoud, maar om dat dan aan te pakken en te gebruiken om over een andere soort seks te praten. Zoals meer het plezier van vrouwen. Ja, en daar misschien ook wel een jongere generatie aan zich binden. Want het is natuurlijk toch een heel populair genre, de reggaeton. Eigenlijk in heel de regio wel, ook onder jongeren. Jazeker, ik denk dat ze daar ook juist een hele mooie manier kan heeft gevonden om ook juist over taboe-onderwerpen te praten en een hele brede groep jongeren aan te spreken. Alhoewel, ik kan me voorstellen dat het bepaalde reggaeton-liefhebbers niet zo zal aanspreken, maar het is natuurlijk wel zo dat jonge vrouwen hierin wel ook gewoon een reggaeton kunnen vinden die meer bij hun past. Als je nou kijkt naar toen jij er woonde in die tijd, hè, als het ook ging over muziek, ja, de tango is natuurlijk het eerste waar we aan denken qua Argentinië. Want dat is natuurlijk dan misschien een beetje meer een traditionele stijl, waarbij ook met de dans man en vrouw. Of hoe is die positie daar nog van, bijvoorbeeld? Ja, tango staat er ook wel onbekend om vrij machista te zijn, best wel macho te zijn. Veel teksten refereren ook wel aan mannelijkheid en aan de macho als een sterke man. En ook volk tegen vrouwen en vrouwenhaat. Maar veel van de tango-klassiekers komen ook uit de eerste helft van de 20e eeuw. En daarom is de tango ook wel een reflectie van die tijd. Maar ik las ook dat iemand zei, ja, maar de tango is niet machista. Dus de maatschappij is dat. Dat vond ik ook wel bijzonder. En bestaan ook verschillende initiatieven. Bijvoorbeeld van orkesten van vrouwen met meer geëmancipeerde teksten. En zij maken juist gebruik van de tango om over hun ervaringen te vertellen en hun verhalen te vertellen. En dat is eigenlijk ook wat Chocolate Remix doet. Zij maakt ook gebruik van een genre wat misschien meer machista is. En toont eigenlijk meer aan van nee, de muziekstijl is niet machista, de tekst is het. Sommige artiesten zijn het. Dus dat vond ik wel een bijzondere overeenkomst ook wel. Wat ik zie in meer weet je, feministische initiatieven rondom tango. Ik denk wel dat het nog een niche is. Dus dat het nog wel, zeg maar, zowel in de reggaeton als in de tango, kleine groepen zijn die dit doen. Maar je ziet zeker wel veranderingen. En bijvoorbeeld ook, weet je, milongas. Dat zijn dan de tangohuizen waar tango gedanst kan worden. Er zijn ook milongas amigables. Dus vriendelijke milongas. Waar diverse koppels samen dansen. Dus niet alleen man-vrouw. En waar ook vrouwen de mannen kunnen uitnodigen. Dus er zijn wel initiatieven. En ik kan me voorstellen dat met jongere generaties dit soort initiatieven ook steeds populairder worden en meer kracht krijgen. Wat ik wel grappig vind, even een sideline, is dat je ook wel ziet, want het zijn dansen waar je dan eigenlijk man-vrouw dansen, ook in de tango. Je ziet bijvoorbeeld ook wel eens in Latijns-Amerikaanse landen, ook bijvoorbeeld met de salsa, dat je ook wel ziet dat twee vrouwen met elkaar dansen, de salsa. Is dat met de tango ook al mogelijk? Of wordt daar nog heel raar tegen aangekeken als dat gebeurt? Ik denk dat op hele traditionele plekken nog wel raar tegen aangekeken wordt, maar dus wel op meer modernere plekken of meer vriendelijke plekken gebeurt dat wel meer. Ook of dat een same-sex koppel samen danst. Ja. Maar het interessante is juist dat in de begintijd van de tango dat mannen heel vaak samen dansten. Want het was, waren migrantenmannen, zo is de tango ontstaan. En daardoor had een man kon eigenlijk allebei de rollen hebben. Alleen de vrouw heeft nooit die flexibiliteit gehad om ook allebei die rollen te hebben en ook de dans te mogen leiden. En daar komt nu meer verandering in. Ondanks de enorme overwinning van de Argentijnse vrouwenbeweging, toen in 2020 de abortuswet daadwerkelijk werd aangenomen, zijn er nog steeds enorme uitdagingen. Het geweld tegen vrouwen is niet afgenomen. Vorig jaar was het aantal feminicides juist weer toegenomen, vertelt Maite. Hoewel het machismo nog steeds sterk is, heeft de Argentijnse vrouwenbeweging wel degelijk een revolutie ontketend in het land. En dat is nog steeds voelbaar. Dus ik denk dat er zeker nog heel veel te doen is. En ik weet dat de beweging is nog steeds ontzettend sterk en werkt er ook heel hard aan in Argentinië. Maar ik denk wel dat de beweging voor veel culturele verandering heeft gezorgd. En dat het ook al, weet je, in Argentinië ook heel veel bewustzijn is over het feminisme en over genderongelijkheid. En ik denk soms ook wel dat er nog wel meer bewustzijn is in Argentinië dan bijvoorbeeld in Nederland. Ja, dus uiteindelijk heeft die slogan, hè, ni una menos, voor een revolutie gezorgd, kun je zeggen. En zeker. Ja, dat hoor je dan ook weer terug in de muziek. Heb jij nog plannen om deze kant op te komen? Want jij woont alweer een paar jaar in Spanje. Trekt Argentinië toch nog? Ja, Argentinië blijft me trekken. Ik heb ook een Argentijnse partner. Dus voor nu is het goed in Spanje. Maar ja, ik hou echt van Argentinië. En ik voel me er echt thuis. Ook in de vrouwenbeweging, door de vrouwenbeweging. En ik vind het gewoon ontzettend interessant ook wat er allemaal in Argentinië gaande is. Dus ik sluit het zeker niet uit. Ja, en dan zal je ook wel weer je weg vinden, denk ik. Met de muziek ook misschien. Hè? Want ik kan me ook voorstellen dat dat ook nostalgie oproept als je daar in Spanje zit en je hoort dan de Argentijnse muziek. Dat je daar toch ook wel weer hartkloppingen van krijgt. Ja, ja, ontzettend. Het is echt ook een manier voor mij om ook gewoon even weer dicht bij Argentinië te zijn. Ik zet soms ook, als ik bijvoorbeeld een beetje nostalgisch ben of Argentinië mis, zet ik ook, kan ik soms ook een tango opzetten in de metro op mijn koptelefoon. Dus ja, zeker. De muziek is toch wel een manier om gewoon dicht bij Argentinië te blijven. Ja, dat blijft toch ook wel hele mooie muziek. En de tango ook. Nu ik hier ook weer ben, dan zie je het ook toch, hè, op het plein. De mensen dansen, je hoort het. Ondanks ook alle nieuwe muziek en de modernere Latijns-Amerikaanse muziek, zoals ook de reggaeton, is die tango, die is toch nog echt, zou ik zeggen, alive and kicking. Dat is niet weg te denken uit de samenleving hier. Nee, dat denk ik ook inderdaad. Het is heel bijzonder, want ik denk niet per se dat er heel veel jongeren een beetje heel actief naar tango luisteren, maar het is wel heel erg onderdeel van hun DNA. Het is heel erg onderdeel van hun culturele erfgoed. Dus ja, heel veel tango-leerlingen kennen ze wel. En ja, het is toch iets wat heel erg onderdeel is van hun cultuur. En ze zeggen ook eigenlijk altijd dat je de tango nog beter begint te begrijpen naarmate je ouder wordt. Oké. Ja, wat dat betreft is er dan, denk ik, wat jij ook net zegt over die modernisering van die tango, dat het niet meer per se alleen als man-vrouw hoeft te zijn dat je die tango danst, is er misschien toch ook nog wel een hele nieuwe toekomst voor de tango die misschien daarmee ook veel breder nog gedragen kan worden door een samenleving als Argentinië, die toch, denk ik, vergeleken met veel andere Latijns-Amerikaanse landen wel best progressief te noemen is ook. Ja, dat denk ik ook. Ik denk zeker dat er in de tango nog heel veel veranderingen gaan komen. En dat al deze progressieve veranderingen gereflecteerd gaan worden. Maite, dank je wel. Jij gaat af en toe weer je tango opzetten in de metro in Spanje uit nostalgie. En wie weet binnen een paar jaar weer terug in jouw geliefde Argentinië. Dit was Let an Impact. Deze reeks zit erop. 10 afleveringen, maar er komt nog een cadeautje met een extra aflevering. Dus hou de podcast-app in de gaten. En vergeet niet naar onze Spotify-playlist te gaan. Dat was een podcast van NPO, Soul & Jazz en VPRO. Ja, beste luisteraar, je luistert nog steeds naar de Nacht van Caribisch Netwerk. Ik ben Giuliano Payne en dat was de VPRO-podcast Latin Impact. Aflevering Argentinië. Wil je al meer horen? Ga dan naar www.caribischnetwerk.nl of luister naar of NPO Luister. Je luistert naar de zomerweken van het Caribisch Netwerk. Dat houdt in dat we de hele week radio maken over wat er nou speelt op in het Caribisch gebied. We hebben net iemand gehad die kwam vertellen over zijn eiland Martinique. Maar tijdens deze zomerweek nemen we je ook graag mee naar culturele uitstapjes en bijzondere tentoonstellingen die je deze zomer kunt bezoeken, verspreid door het hele land. En verslaggever Sabine Smit neemt ons vandaag mee naar de modemanifestatie Lorindo Love in Museum het Schoenenkwartier in Waalwijk. Zij was aanwezig bij de opening van de modetentoonstelling. Veel luisterplezier. Dank jullie wel allemaal voor uw aanwezigheid. Waardeer ik ten zeerste en het geeft me kracht om voor te zetten. Namens zij die toen al aanwezig waren, zij die voor een beter leven aan wal kwamen en zij die tegen hun zin verhandeld, uitgebuit, onderdrukt en gedehumaniseerd werden. Mijn voorouders, Avochinang, hun genen druisen door mijn lichaam met de warm en openhartig uitstraling van de oorspronkelijke inwoners, de Cariben. Zichtbare trekken uit Afrika en uit te spreken Europese namen. Een koloniaal product. Mijn naam is Laurindo Linus Andrea. Ik ben modevormgever en modehistoricus, specialisatie kolonialisme in mondiaal context en eigenaar van de cultureel en maatschappelijk bewuste modelabel Laurindo Love. In het Nationaal Archief Den Haag ben ik werkzaam als educatiemedewerker en rondleider. En in Universiteit Leiden ben ik bezig met de opleiding Master of History, Colonial and Global History. Dit in het kader van een boek dat ik aan het schrijven ben met de werktitel Mode en het kleedgedrag van Curaçao door de eeuwen heen. Gekleed in de boeboe met Igbo pet op, een kledingstijl die gedragen werd door de mannen aan de West-Afrikaanse kusten voordat zij gevangen werden genomen, gestript van al hun kledingstukken en rijke sieraden, gebrandmerkt om ze vervolgens naakt in boten op elkaar te stapelen, om ze te vervoeren als goedkope waren naar plantages op onder andere Curaçao en Suriname. Anderen werden getransporteerd naar plantages op de archipel Indonesië. Europese mogendheden als Nederland zijn puissant rijk geworden middels koloniale waren als suiker, zout, katoen, kaneel, cacao, kruidnagels, nootmuskat, peper, thee en tabak. Middels onbetaald arbeid aan tot slaaf gemaakte Afrikaanse mensen. Met de emancipatie en afschaffing van slavernij in 1863 werden contractarbeiders uit Indonesië, India en China geronseld om in Suriname het werk van de vrije mensen over te nemen. Hun meegenomen talen, gerechten, geloof, muzieksoorten, kledingstukken en anderen hebben eeuwenlange onderdrukking, uitbuiting en vernederingen op plantages doorstaan en staan vandaag de dag veerkrachtig overeind tussen de Europese modestijlen en andere Nederlandse gewoontes op Nederlands grondgebied. Al deze dynamische invalshoeken en nog veel meer komen terug in deze modemanifestatie getiteld Achter de Komma borduurt een koloniaal tori zich voort. Een modemanifestatie aan twee voorouders van mij. Ze staan hier, ze staan ook daar. Helemaal rechts, mijn overgrootmoeder Maria Andrea Martina, aan wie ik mijn achternaam te danken heb. En daarnaast mijn oudtante Wilhelmina Margarita Glazer. Beide geboren na de afschaffing van slavernij uit ouders die slavernij hadden overleefd. Daarom sta ik hier. Op hun hoofden de verkrachtige lingsu. Het enige Afrikaanse kledingonderdeel op Curaçao die haar oorsprong heeft liggen in continent Afrika. Nog steeds gedragen door menigeen Afro-Curaçaose vrouwen. Mijn overgrootmoeder Maria Andrea, die ook Grang werd genoemd, Grang betekent groot persoon in Papiamento, was inspiratie geweest van mijn twee paar sandalen en oud-tante Wilhelmina Glazer was inspiratie van mijn paar instappers die daar liggen. Gemaakt van houten zolen en struisvogelleer uit Curaçao. Deze drie paar schoenen, kijk je aan, Rinske, die al historische schoenen zijn geworden, zijn hier in het schoenenkwartier vervaardigd en staan geëtaleerd tussen de collectie. Ze staan er prachtig bij. Wat een feest. Een feest waarop niet alleen ik, maar ook mijn ouders en mijn voorouders heel trots op zijn. vind het interessant om in een notendop in zo'n kleine ruimte de hele koloniale geschiedenis van Nederland tentoon te stellen. Dat is echt heel interessant. Dus die suikerriet zie je ook nog staan, kaneel, andere kruiden. Allemaal boeken die gaan over die periode. Wat ook heel interessant is, is hoe Laurindo een lint, rood-wit-blauw lint heeft gebruikt om alle poppen die hij heeft bekleed te verbinden met elkaar. Hè? En dat is de verbinding dat Nederland heeft, Koninkrijk de Nederland heeft met al die gebieden. Azië, India, China, de Chinezen, de Indonesiërs, Afrika, Caribisch gebied. Wat ook mooi is dat hij ook de blauwe kleur van de Curaçaose vlag heeft gebruikt om een mooie jurk te maken. En met een Curaçao-achtige opstik. Dat is best wel interessant. Met Bonaire en zijn zout. Nee, het is mooi. Het is mooi dat je in zo'n kleine ruimte... Ook de jeans heeft hij ook gebruikt. Dat is ook een stukje modern. En die instappers, hè, zijn heel mooi. Heel leuk. Die apargatas heeft hij laten maken. En instappers, die zijn de klonks van struisvogelleer. Ja, en dat is heel interessant, want veel mensen weten dat niet. Curaçao heeft een heel intensieve struisvogelindustrie gehad. Het was een heel voortvarende struisvogelindustrie. Dat eigenlijk te vergelijken is met de olieindustrie die we op het eiland hadden, ja. Het werd over de hele wereld werd het geëxporteerd. En het is interessant om te zien dat we tegenwoordig weer struisvogels op het eiland hebben. We hebben een struisvogelfarm. Dus ze hebben ze wel weer teruggebracht. Maar het is interessant dat om te zien dat die instappers met struisvogelleer is gemaakt. Heel interessant, mooi. Het was de reis waard, want ik kom helemaal uit Almere. Dus. Ik ben Sheila Schuifel en ik ben wethouder hier in Waalwijk. Voor een hele brede portefeuille, maar onder andere ook voor inclusie. En een van de dingen die wij in Waalwijk in dat verband dit jaar hebben gedaan, is echt een programma opgezet om het herdenkingsjaar slavernijverleden, ook hier in Waalwijk, toch maar een kleine stad, onder de aandacht te brengen. Dus echt proberen een zaadje te planten, informatie te geven aan onze inwoners, om te kijken of je daarmee het gesprek op gang brengt over dit onderwerp. Mijn naam is Yvette Eipelaar. Ik ben geboren op Curaçao en woon al bijna 60 jaar in Waalwijk. En waarvan ik ongeveer 20 jaar raadslid ben van de gemeente Waalwijk. 3 jaar geleden, toen wij wisten dat die excuses zouden aankomen, heb ik samen met een collega van D66 een motie ingediend om in Waalwijk aandacht te vragen voor dat herdenkingsjaar. En toen werd die motie niet... Hoe moet je dat precies zeggen? Men had daar heel veel vragen over, waarom een motie, het is zo lang geleden, bla bla bla. En we hebben geprobeerd ze uit te leggen, maar het drong gewoon niet binnen. En toen dacht ik bij mezelf, binnenkort komt er toch een nieuwe coalitie en dan ga ik het dan opnieuw proberen. Dat heb ik ook gedaan. 2 jaar geleden, iets meer dan nu, 2 jaar geleden. En dat is wel gelukt, maar ik heb er heel hard voor moeten vechten om het voor elkaar te krijgen. Want toch bleef men zeggen dat het ver van hun bedshow is en zo lang geleden. En wat jullie willen is eigenlijk geld en noem maar op. En ik heb ze gewoon verteld dat het niet onze bedoeling is om geld te krijgen. En die excuses waren voor mij ook niet hoofdzaak. Als je maar erkent dat wij een zwarte bladzijde in onze geschiedenis hebben en daar we ermee moeten leven dat we die hebben. En dat we verder moeten gaan om bijvoorbeeld wat Rutte zelf ook zei, achter de komma dingen te doen om mensen bewust te maken en ook verder te borduren op wat er in de samenleving gebeurt. Want die slavernijverleden, dat heeft wel toch een impact. Ik ben Eurtlie van der Geld. Ik ben voorzitter van de stichting gedeeld verleden gezamenlijke toekomst Tilburg. Ik heb het geluk dat ik een Curaçaose moeder heb en een van Suriname afkomstige vader, die wel op Curaçao is opgegroeid, maar daarna zijn we met het gezin op mijn 8e jaar zijn wij met het gezin weer teruggeëmigreerd naar Suriname. Ik heb daar de Surinaamse cultuur heel goed leren kennen. Ik ken de talen, dus ik praat en Surinaams en ik praat Antilliaans. En het doet alles met mij. En ik heb het verleden teruggezocht en ik heb een plantage gevonden in Suriname waar vijf tot slaaf gemaakte vrij zijn gekomen en de naam Van der Geld hebben gekregen. Dus ik ben precies het product waarover we het allemaal hebben. En ik woon vanaf mijn 18e, 19e ben ik komen studeren in Tilburg. En ja, wat ben je dan? Ben je Antilliaan? Ben je Surinaams? Sommige mensen hebben daar een probleem mee. Ze voelen zich ontheemd. Maar ik voel me juist hartstikke sterk en hartstikke breed inzetbaar. En ik heb een brede kennis. En dat vind ik dus juist hartstikke voordelig. Toen ik hier binnenkwam, zag ik natuurlijk, ja, dan zie je al die hele mooie kleding. Het gekke is, je gaat eerst heel erg gedetailleerd kijken. Tenminste, dat heb ik. Ook die kruidnagel, het katoen, natuurlijk de boeken, de koloniale geschiedenis. Ja, het is gelaagd. Je ziet alles. Ja, het is gewoon wat hij ook zei in zijn speech. Dit is Nederland. En dit is natuurlijk onze koloniale verleden, onze geschiedenis. En die zelfs, wat ik heel erg mooi vind, het is ook het heden. Het is ook Europa. Je ziet de spijkerbroek. En een mooie blouse wat je gewoon nu dagelijks ziet. Maar je weet ook, daar zit een hele zware, heftige geschiedenis aan. Ik vind het heel bijzonder en heel mooi dat ik Waalwijk sta. Ik werd emotioneel toen ik mijn speech ook las. Want ik gebruikte mijn twee voorouders die me geïnspireerd hadden voor die schoenen. Die zouden zo hebben gelachen, denk ik. Dat ik een klein 100 jaar na hun dood over ze praat in Waalwijk. Waar het nog heel nul is met de kennis over slavernij. Waar men wel wil dat het bespreekbaar wordt, bewustwording. En mijn manifestatie gaat niet om mooi gevormd te worden. Het gaat om de dialoog op gang te brengen. Daarom is er heel veel details om mensen te prikkelen om het gesprek op gang te brengen. Dus dialoog, heling, elkaar vinden in gezonde gesprekken. Dat is wat ik eigenlijk wil bereiken met deze ene manifestatie. De Nacht van Caribisch Netwerk. Giuliano Payne. Yes, je luistert nog steeds naar de Nacht van Caribisch Netwerk. Ik ben Giuliano Payne. En je hebt net geluisterd naar een repo over de modemanifestatie van modeontwerper en historicus Laurindo Andrea. En deze is tot en met eind augustus te bezoeken in Museum Schoenenkwartier in Waalwijk. Wil je al meer weten of meer uittips voor deze zomer? We hebben alle reportages en informatie op een rijtje voor je gezet op www.caribischnetwerk.nl. En omdat we in de Martinicaanse en Guadeloupaanse sferen zijn, gaan we nog even luisteren naar een nummer van Kassaf, Shepwa. Ik ben Ja, dat was een nummer van Kassaf. Een band uit Martinique. Of Guadeloupe, een van die twee. In ieder geval van de Franse Antillen. En een Nederlander op Martinique vinden is nog best een uitdaging. Maar niet ver daarvandaan vind je het eiland Guadeloupe. Ook een Frans departement in de Cariben. Ik spreek met Leon Rijmakers, een echte Brabo die een hotel runt op Guadeloupe. En ook nog eens honorair consul is. Goedenavond, Leon. Goedenavond, Giuliano. Alles goed? Ja, goed. Hoe is het met jou? Ja, prima. Helemaal goed. Hoe zit je? Het is voor jou ochtend en hier is het nog avond. Dus zeker. Het is kwart voor elf. Hoe zit je erbij daar? Ja, prima. Ja. Dus gisteren hebben we hier de tropical storm Ernesto gehad. En de rust is wedergekeerd. Dus alles was in orde. Niet heel veel schade, toch? Nee, zeker niet. Nee. Gelukkig. Hey, hoe ben jij ooit op Guadeloupe terechtgekomen? Ja, ik had tenminste een van mijn dromen, professioneel gezien, was altijd om een keer een hotel te managen in het zuiden van Frankrijk. In Monaco of Cannes of Nice. En op een gegeven moment toen ontmoette ik de eigenaar van het resort waar ik werk. Dus Langley Resort Fort Royal op Guadeloupe. En ik heb de eigenaar echt een tweetal keren ontmoet. En dat klikte helemaal goed. En hij had een van zijn hotels ligt op Guadeloupe. En toen zijn we overeengekomen dat ik hier op Guadeloupe zou starten. Dus voor mij echt... De reden waarom ik naar Guadeloupe ben gekomen was eigenlijk echt uit professioneel oogpunt. Ik wilde heel graag een resort nog een keer managen. En kende je het al, Guadeloupe? Nee, ik was er nog nooit geweest. Ik had er natuurlijk wel het een en ander over gelezen. En Frankrijk is sowieso toch wel een van mijn favoriete landen. Dus voor mij was het eigenlijk gewoon een perfect match. Ja, heerlijk. Hoe is het leven daar? Goed. Ik moet zeggen, ik bedoel, zoals je ook hoort en zoals je mij aangekondigd hebt, ik ben echt een Brabander uit het zuiden van Nederland. Maar ik moet gewoon zeggen dat ik hier toch ook echt de... Moet ik het zeggen? De gemoedelijkheid op dit eiland toch ook zie. En voor de rest is het toch, zijn heel veel dingen toch ook een beetje hetzelfde als op Frankrijk. Omdat het gewoon echt volledig deel uitmaakt van Frankrijk. Ja, wat dus moeten we ons daarbij voorstellen? Ja, de diensten die hier door de overheid worden aangeboden, dat is gewoon exact hetzelfde. Je hebt de nummerplaten, die zijn hetzelfde. De verkeersborden zijn hetzelfde. De postbode, zoals de Fransen noemen, de facteur, die is gewoon echt identiek zoals in Frankrijk. Die gaat rond in een geel autootje. En die brengt gewoon iedere ochtend de post rond. Het is echt, als je hier wilt ontbijten, echt ook de lokale bevolking. Je gaat gewoon naar de boulangerie en je bestelt een croissant of een baguette of een pain. Het is, je merkt toch echt hier op het eiland Guadeloupe dat er gewoon ook echt een Franse invloed is. Naast uiteindelijk... De Caribbean en Creole invloed. Ja, want spreek je dat ook, Creole? Nee, helemaal niet. Echt niet. Ik spreek redelijk goed Frans. Tot vloeiend. Maar het Creools ben ik zeker niet meester. Ik vind het ook toch wel bijzonder dat zelfs mensen van andere eilanden die ook hun eigen Creools spreken, gewoon met elkaar kunnen communiceren. Dus mensen van het volgende eiland eigenlijk hier. Dat is Dominica. Mm-hmm. Dat is Engelstalig. Zodra zij gewoon op Creools overgaan... Dan kunnen ze uiteindelijk gewoon heel goed ook met de lokale bevolking hier communiceren. Aha. Want wat doe jij daar allemaal op het eiland? Je runt dat hotel. Wat doe je nog meer? Ja, zoals je al zei, ik ben ook honorair consul voor Guadeloupe. En het Franstalige gedeelte van het eiland Sint Maarten. Dus het deel Saint-Martin, om het zo maar te zeggen. En ook voor het eiland Saint-Barthélemy. Ah. En dat doe ik sinds 2 jaar. Maar algemeen directeur van het resort, van Langley Resort for Royal, dat doe ik sinds januari 2012. Dus zeker al zo'n 12 jaar. En wat houdt dat in, consul zijn, honorair consul? Honorair consul. Ik doe dat 2 jaar. En ik, wat doe je? Je vertegenwoordigt uiteindelijk de Nederlandse overheid op het eiland hier. Je hebt een supportfunctie naar de Nederlandse bevolking toe. Dat kan zijn de bevolking die echt, hoe moet ik het zeggen, Nederlanders die hier op het eiland woonachtig zijn en die advies nodig hebben. Dan kan ik ze gewoon in de juiste richting sturen. Maar het kan ook zo zijn dat er Nederlandse toeristen hier op het eiland zijn, die eventueel een paspoort verliezen of consulaire hulp nodig hebben. Dan ben ik er voor hen. Okay. Het kan ook zijn dat er Nederlandse gedetineerden hier in de gevangenis zitten, dan verlenen ik ook consulaire hulp aan hen, indien gewenst. En is dat verder een beetje... help ik... Is dat een beetje te combineren met het werk bij... Ik heb gewoon een enorm drukke baan, sowieso al binnen de hotellerie. Mm-hmm. En daarom moet ik het zeggen, de cream on the cake is toch wel... om ook honorair consul te mogen zijn van deze eilanden. Ja, want het is uiteindelijk prachtig. Komen er veel Nederlanders naar het eiland? Nee, ik wel steeds meer. Het is zo dat er is een Engelse serie die wordt uitgezonden door de BBC. En bijvoorbeeld in Nederland volgens mij door de KRO. Die heet Death in Paradise. Mm-hmm. En die serie, dat is een Engelse crime serie. Die zo'n 14 jaar draait. En door die serie komen er hier wel steeds meer echte toeristen van over heel de wereld naartoe. En dat is wel, dat merk ik zelf wel. Maar het aantal Nederlanders wat hier naartoe komt, ik moet echt zeggen, ik denk naar het resort dat ik manage. Ik denk dat ik zo'n 50 families per jaar krijg. Oké, okay. Hoe komt het dat ze Martinique of Guadeloupe zo slecht kunnen vinden? Ik denk niet dat ze het zo slecht kunnen vinden, maar ik denk juist dat Guadeloupe echt meer voor de, avontuurlijke Nederlander is die het niet erg vindt om een extra vlucht te boeken om naar zijn eindbestemming te gaan. Want vanuit Nederland wordt Guadeloupe wel aangeboden als reisdestination. Maar uiteindelijk, de Nederlanders die moeten ofwel via Saint-Martin, mm-hmm, ofwel via Parijs vliegen om uiteindelijk hier op Guadeloupe terecht te komen. Ja, dus je moet minimaal 2 vluchten hebben om het eiland te bereiken. Ja, precies. Ja, je zou echt of met de auto 6 uur moeten rijden naar Parijs. Maar daar moet je ook maar zin in hebben. Ja, maar tegelijkertijd, er is een perfecte verbinding vanuit Nederland met Thalys. Oh, ja, en dan ben je er echt gewoon binnen een paar uur. Dat gaat gewoon ontzettend snel. Ja. En je kunt zelfs gewoon vluchten vanaf Amsterdam naar Parijs boeken. En in principe gaat dat ook snel. Ja. Hey, en tegen welke cultuurverschillen loop je daaraan? Want je woont er natuurlijk nu al een tijdje, dus je hebt daar best goed zicht op. Ja. Ja, cultuurverschillen. Of zijn er überhaupt cultuurverschillen? Ja, natuurlijk. Ja, er zijn absoluut cultuurverschillen. Maar ik denk, je mag nooit generaliseren. Maar ik vind wel dat hier op Guadeloupe, hoe moet ik het zeggen, gewoon met alle bedrijven met veel bedrijven met wie wij werken, dat gewoon de snelheid er minder in zit dan bijvoorbeeld bij Nederlanders of bij Belgen. Ja, het is minder gehaast dan hier in Europa. Veel minder gehaast, ja. Alles op zijn Caribisch, rustig aan. Ja, absoluut. En dat is iets voor mij. Daar loop ik af en toe nog steeds tegenaan. Ja. Maar ik moet echt zeggen, in mijn werk, ik heb echt een multicultureel team. De meeste van mijn medewerkers zijn echt lokaal. Ik ben gewoon super trots op hen, wat wij hier op het Rijnland kunnen bereiken. Want je hebt uiteindelijk hier ook met bepaalde factoren te maken, zoals een natuur die af en toe toch anders reageert als in Nederland. Zoals ik je zei, gisteren hebben we hier een tropische storm voorbij zien komen. Het kan ook een kleine aardschok zijn of iets anders. Dat soort dingen, daar heb je gewoon in Nederland veel minder mee te maken. Ja, precies. Ik zeg ook, wat ik echt hier bijvoorbeeld echt vind, gewoon de ik vind het hier echt gewoon veilig op het eiland. Ik vind het echt gewoon een super veilig eiland. En ook de bevolking gewoon super vriendelijk. Want hoe zit het met de criminaliteitscijfers op Martinique of op Guadeloupe? Hoe zijn die daar? Ik heb daar geen cijfers van, maar natuurlijk is er een beetje criminaliteit, maar de criminaliteit die speelt zich vooral af rond het economische hart, om het zo maar te zeggen, van Guadeloupe. Ja, dat ja. is rondom Pointe-à-Pitre. En dus in principe voelt het veilig en heb je niet het gevoel van oké, dat is wel heel fijn. Nee, absoluut niet. En mis je Brabant wel eens? Ja, zeker weten, tuurlijk. Ik heb daar nog familie wonen, vrienden. Je mist toch ook af en toe gewoon... Hoe moet ik het zeggen? Een Nederlandse maaltijd of bepaalde Nederlandse dingen die je hier gewoon niet kunt krijgen. Mm-hmm. Maar ik heb genoeg mensen die overvliegen, die af en toe gewoon etenswaar van mij meenemen. Oh, dus je broodje kaas hoef je niet te missen daar? Vier broodje pindakaas. Nee, absoluut niet. Nee, exact, juist. Ja, pindakaas, pindasaus, dropjes, peperkoek, curry ketchup, you name it. Echt waar, dat zijn toch Nederlandse producten die je gewoon hier niet kunt krijgen. Als ik hoor dat iemand een keer naar Guadeloupe gaat, dan stuur ik het voor je mee. Ja. Hey, waarom moeten mensen een keer naar Guadeloupe? Ik vind echt, Guadeloupe is echt voor avontuurlijke mensen. En dat kunnen individuen zijn, dat kunnen koppels zijn, dat kunnen families zijn. Die echt een vakantie willen. Niet alleen op het strand, dus niet alleen naar een zonbestemming. Maar hij heeft ook naast een zonbestemming ook echt het eiland gewoon goed kunnen ontdekken. Er is hier zoveel te ontdekken op het eiland. En het is ook gewoon enorm groot. Als je naar de oppervlakte kijkt, is het zo'n 1600 vierkante kilometer. Je hebt een vulkaan, je hebt eigenlijk vijf main islands van Guadeloupe. Dus je hebt de twee grootste eilanden Grande-Terre en Basse-Terre. Maar je hebt ook Marie-Galante, je hebt La Désirade, je hebt La Sainte. Dus eigenlijk je kunt eigenlijk heel veel combinaties maken binnen Guadeloupe. Om gewoon heel veel te ontdekken. Guadeloupe is ook bekend om de rumproductie. Mm-hmm. Dus je hebt hier echt fantastische rumdistilleerderijen op het eiland zitten. Die eigenlijk van origine mede zijn gecreëerd door Nederlanders. Die heb ik gelezen vanuit New York destijds heel arm naar Guadeloupe zijn gekomen. En die hier de bevolking hebben leren alcohol te maken. Destilleren. Dus rum. Super interessant. Ja, destilleren. Dankjewel. Ja. Wij gaan afsluiten. Leon Rijmakers, dankjewel voor je tijd. En een fijne avond daar. Graag gedaan. Veel succes met je programma. Yes, dankjewel. Yes. Hey, het zit erop. Hierna ga je die luisteren naar Vroeg. Dit was de Nacht van Caribisch Netwerk, waarin we aandacht hebben besteed aan Guadeloupe en Martinique. En morgen hebben we een interessante gast, Anton de Bies. Tot morgen. NPO Radio.